أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. د دې آیات ربط او مناسبات مخکې سره مخکې اولیانو ذکر وشو او په دې آیات کې د واړو واړو مولیانو ذکر کیږي. دا آیات سطح چه قرآن کی اوت الكتاب ذکر شی نو آغنا غٹ مولیان مرادی لوی علم والا، او چه اوت نصیبا من الكتاب ذکر شی نو آغنا وڑا مولیان مرادی. حاصل دا چه غٹ مولیانیم پا غلط روانو او وڑا مولیانیم پا غلط روانو. یاہودو کے کا غٹ مولیانو کا وڑا مولیانو داد نبی علیہ السلام خلافو، آغا سر عزت و عناد و آر وقت ور سرا و گڑو بڑو منصوبے بجڑا ولی دا حق خلاف. دا آغود پر اللہ زجر ورک رٹن ورکا چه پا غالت روانی آغود پر زجر رٹن ورکی چه دان دا اللہ دا کتاب نے آراز کی اللہ کتاب نمانی حق نمانی. ہاں غاٹیم پا غلطی دی وڑیم پا غلطی دی. علم ترا الالذین اوتو کتاب، اے تنگورے تنی خبر زان خبر کا او کسانو نا اوتو نصیبا چور کڑی شوی چیسا من الکتاب دا کتابنا. یا چو مسائل ازدا کڑی دی. ہاں یو دعونا الى کتاب اللہ، رب اللیشی دیو کتاب دا اللہ تھا، دیو تا دعوت ور کولی شی دا اللہ کتاب تا راشی دا اللہ کتابو منی قرآنو منی لیہ دیناوم دیدو پر چه فیصلہ ہو شی وکی پا مین دا دیو کے دا قرآن دا دیو پا منز کے فیصلہ ہو کی دا حق کتاب و دیو نمانی. سم میا تولا فریقون منوم بیا گرزیگی اے آراز کوی گرزیگی یو ڈالا دا دیو نو هم و رزون گرزی دل سمنا دیو اے آراز کو ان کی دی مخڑا ان کی دی دا اللہ کتاب نا اللہ کتاب امنا منی سرا دے لمنا. دا والے دا سوا جوا ذالک بے انہم دا مخڑا ولد دیو پا سبب دی سرا چی قالو ایلو دیو لن تمسن النارم ہرگیز براون رسی کی منتور دا جانم الا ایم مادودا مگر او ریزش مرکڑی شویے ہاں ویمو دخن کلمسیوں ہاں مشرانو بنے و فخر کول مخ کے تفصیل تر شوے رہا. وغرهم فی دین امام وغرهم فی دین ام دو کاور کڑیوا دیو لرا فی دین ام پا دین دا دیو کے اما کانو یفترون آغا شی چی دیو جوڑاولو آغا چی دیو جوڑاولو بھائیگا مسئلے من دو کاور کڑیوا دیو لرا دین دا دیو ما کانو یفترون آغو شینو چی دیو جڑاولو پا دروغو بنے پا لاباندے آغا دو جرد دیو دو کشویو. ہاں تخویف اخروی ذکر کوی آگورا دیو دو پرا عذاب اخروی ذکر کوی سارا دا علم نئے با اللہ رب العالمین جہنم تا غرزے. ہاں فکیف اذا جمعناهم پس ترنگی بوی حال دیو فکیف حالهم ترنگی بوی حالت دیو پوزیشن دیو اذا جمعناهم کلچ مونگا جمعکم دیو لرلی اومن لارے بفی آغی اوریج تا چی شک شبا نشتا پا آغی اوریج دیکی چی کیامات اوریج دی پا آغی کی بسا حالوی دیر بد حالی بوی خوا ووفیت کلو نفسن ما کسبت پورا پورا باور کړی شیاریو نفسته ما کسبت جزاء او ما کسبت بدلا دا غشی چې کسب کړی د خیر او د شر نه وهم لا یسلمون حال د دې چې دیو باندې وضعیت او ظلم نشي کیدای ها دیو سره وضعیت ظلم نشي مثلا څومرا عمل کړی دا غ مطابق ورته سزا او بدلا ملوي قل اللهم مالک الملک دلے توحید ماخ کے گورت دلے دا توحید ذکر شوا کلیا نا کلیا وحیا دا دی نتیجہ سشوا ہا نتیجہ دا شوا ہر کل چے عقلن و نقلن معلوم شوا چے غیب دانو کرسا صرف یو اللہ دے نو حجتم سنو گوڑے آ طریقہ دا غختلو ادا دے چے دا غصفات اغت وسیلہ عشقا خا نو بیا دعا گوڑا بیا طریقہ جوڑا کو دعا وغڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اسم اللہ الاعظم پدی آیات کے اسم اعظم دے ہا او اسم اعظم کلچے تلاوت کرے شی بیا دعا وقت لے شی بیا قبلی گی طلبا دا اسم اعظم اللهم مالک الملک توتل الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ده اسم اعظم ده ها دا تلاوات کو بیا دعا وغڑا بیا با قبلی گی گورا دا چاو ایلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا روایت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے رہا اللہم قل ہوئے پیغمبر اللہم یا اللہ یا اللہ اللہ تچیغے ہوئے یا اللہ لا تقل یا عیسیٰ یا مریم یا رسول اللہ یا بابا دا آواز ما کہو چی یا بابا یا رسول اللہ یا فلن کیا بلکہ سوایا اللہم یا اللہ اللہ تا آواز کا یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا علی مدد ماوا یا رسول اللہ یا بابا مدد ماوا یا اللہم اللہ ویا یا اللہ پخلے یا اللہ ویا غلط نشے غیر اللہ تچیغا و نکے لا تقل یا عیسیٰ یا عزیر یا مریم یا رسول اللہ یا بابا بلکہ سویا اللہم یا اللہ مالک الملک تب بادشاہ وقدار د ټوله بادشاہی مالک وقدار ته لشي ملک بادشاہ ته لشي ها مالک ته دلدا ها مالک الملک تو وقدار د ټوله بادشاہی یا الله د ټوله بادشاہی وقدار صرف تی الملک الف لام استغرا کی ها مشرق نا تر مغرب پوره شمال نا تر جنوب پوره تخت سرانا تر عرش مولا پورے دا ټول اختیارات تا دی یا اللہ کل چھ دیا یکین بارا بار کے نو بیاوالے خبر چلی یا اللہ تد تمام بدشئی اختار مانیے تو تل ملکا ورکویت بدشئی منتشا چالر چتا خوخی وطن زیو الملکا آکینچ کوی لرے کوی اخل بدشئی میں منتشا چانا دے چی خوخوی نواز شریف نے بادشاہی واخستہ عمران خان تہوار کا پیغام صلی خان تہوار کا ہاں دا چاور کا لاور کا ہاں وتعز من تشا پیغام صلی اللہ اکبر اگر کله چې وفد نجران مناظره د پر راغلی نبی علی السلام سره مناظره کوله دا یاد چې نازل شو نو ګور امام قرطبی ذکر کوي چې هذه صفات ما كانت في عيسى فلا يكون اله دا صفات ګور په عيسى کې موجود نه دی عیسا کې دا صفات نو موجود نو الہ نه ده دوکا کې ګوما دا موي چې متصرف الامور صالحا وتعز من تشا عزت ور کوي چل ر چ خخي وت ذل من تشا تعز ذلیل کوي چل ر چ خخي بي عزت کوي چل ر چ خخي عزت ذلت الله په لاس کې ده ها الله په قدرت کې چاته عزت ورګي چاته ذلت ورګي بی یدک الخیر پلاست تاکے ٹول خیر دے بل جانب محذوف تے طلبہ و بی یدک الشر فوز الکبیر کے شاہ ولی اللہ محادث دے لوی رحمت اللہ علیہ فرمائی و بی یدک الشر پلاست تاکے شرم دے تا پلاست کے خیر و شر دی دا خیر و دا شر مالک یا اللہ تیئے خواہ چاہتا خیر سے چاہتا شر سے ولا قدر خیری و شری ہی من اللہ تعالی خیر و شر دادا اللہ طرف سم مطلب خالق تا خیر و دا شر اللہ دے کسی بھی بندہ دے ہاں خالق ہی اللہ دے کسی بھی بندہ دے انک علی کل شیء قدیر یقیناً تپارشی بنے قدرت والا ہی اللہ نو پدیم قادر یہ چاہتا بدشی ورکے چانے اخلے چاہتا عزت ورکے چاہتا ذلت ورکے چاہتا خیر ورکے چاہتا شر ورکے تپارشی قدرت والے ہاں بیاو گورا دمرا لوئی تکت دے یا اللہ قل اوے پہ عمر اللہم مالک الملک توری جو لیل فی النہار یا اللہ تدخل وشپا پورے جے کے و توری جو نہار فی اللیل داخل وی ورد پشپا کے شپا پوریج کې داخله وې شپا تیار شي ورېز رناوي نو شپا تیار شي تیار اور باندې راشي ورېز پشپې کې داخله وې شپا شي ورېز ختم شي رنا ختم شي او تیار شي دا قدرت ته چاره دادا الله دې بل قدرت یو ګران وتخرج الحیا روبا ست ژوند دلارام من المیت د مړی نام و تخرج المیت من الحی رو باسه مړی د ژوند نام تخرج الحیا چرګټه ژوند دې اگې نه رو باسه اگې مړا دې چرګ نه رو باسه تخرج الحیا رو باسه ژوند موحد من المیت د مشرک نام ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے پلاری مشرک وخا وتخرج المیت من الحی روبا سے مشرک من الحی د موحدنا نو علیہ السلام پیغمبر دے زوی مشرک تے ژوندینا مڑے پیدا وش تخرج الحیا روبا سے علی من المیت د جاهلنا وتخرج المیت من الحی روبا سے جاهل د عالمنا پلاری جاہل وی زوی عالم شی پلاری عالم وی زے جاہل وی تخرج الحیا روبا سے تازہ بوٹے من المیت دا اڈوکی نام و تخرج المیت روبا سے اڈوکے من الحی دا وننا و ترزق من تشا خوراک ورکی چالر چخو خویتا بغیر حساب بغیر دا مشاکتنا بغیر د ستړینا بغیر د تکلیفنا یا الله دا صفاتونه پتا کې موجود دی یا الله دا صفاتونه نه په عیسا کې شتا نه په مریم کې شتا هو مانو کني مانو وس خيو مانو کنه الله اکبر اعلان مقطع سوک چه دا مسئلہ نمانی دا صفات اللہ نمانی دی سرا گورا دوستانا ہونکے دا کافر دی دا منکر دی گنا ملگرتیا اور سرا ہونکے کافر و سرا بملگرتیا نکے دا زڑا دوستانا بنکے اللہ اکبر لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. دا حکم عامو کافرو دا پرانده نسوراو دا پرانده یهودو مشرکینو دا پرانده. اگر دا مضمون پا قرآن کے ڈیرو جینو کی ذکر دے ہاں سورة النساء تاسو گرے یوسل سالو اختم نمبر آیات یوسل سالو اختم آیات آغذے کے بل قسم خبرہ ذکر کے یہاں پھئیوں صلی اللہ اللہ اکبر چه گورا کوم خلق دین پوری ٹوکے کئی مسخارے کئی نو دیو سر عمل گرتی آونا کے دا گمراہ خلق دی پھئیوں صلی اللہ خاجی وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابُ یقیناً نازل کرے دے اللہ رب العالمین پا تاسو بنے پا دی کتاب کے دا خبر دا حکم اذا سمیتم آیات اللہ کلچ تاسو خبر شی پا ایتنو دا اللہ یکفرو بیہا چی کفر کولے شی پا دی ایتنو ویستازعو بیہا ٹوکے کولے شی دین پرے فلا تقودو معاہم مکنی سرد دیونا دا چی مجلس کے دیو سرکے ننے گورا خا مسئلے بنے پوئیشوے بیت تاسو گورے سورة المائدام یو پندستم نمبرات آغا تو گورا خا آغا جے کیو گورا خا اللہ اکبر سورة المائدہ یو پنجو ستم نمبر آیات آغا دیکھ دیتا اعلان کی او مومنہ خبردار یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو مومنانو لا تتخذو الیہود والنسوارا اولیاء من سی یہود و نسوارا اسرائیل و انگریزان اولیاء پا دستانے سر دستانہ اور سر ونکے ہاں بازوہم اولیاء و باز زند دیونا دستان دد زنو دی پا کفر کے وی کچھ اور سر دستانہ و کبیا وی قیامت کی بمغو سر پورتا کے گئے اور را ومن یتولاو منکم اغا سوک چی دستانہ و کی دیونا منکم دیو سر منکم دستا سنفا انہو منو ما داد دیونا دے دیونا شمر لے شیخا نبی علیہ السلام فرمی من تشبہ بے قوم فہو من اوما چا سرا چی تجویح کوئے نو آغا سرا وپورتا کے گئے ہاں آم درنگی سورة الانعام کی مدہ مضمون دے خوا سورة الانعام آتش پہ تمایات سورة الممتحنان اول آیات و آتم آیات دا ما دشمنانو سر دستاناما کوئی اول آیت ممتحنا آتم آیت دلتا فرمائی لا یتخذ المؤمنون الكافرین ند نسی مؤمنان کافر لراولیاء پا دستانے سر من دون المؤمنین مسیواد مؤمنانونا دستانا چکی مؤمن سرے گا وی کدا کار چاو کبیا وی خطرناک کار دے وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ آسُكْ چِدَا كَارُوكِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ دادا اللہ دے ٹلگینا نہ دے فَلَيْسَ مِنْ وِلَایَتِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ آن پئیت حالت کے بم دوستانا اور سرنکے وینا اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَا مگر چے جان ستائی ددیونا وڈرے گئی ددیونا تقاتن پیوری دلو سران کا دا مارک خاطارا دوینو بیا ٹیت آسک شاورتا خا بیا اور سر دوستاناو کا پوئے گے چھ مڈاوین کا نا نو بیا اور سر دوستانا کا واخیر دے خا الا من اکرہا وقلبہو مطمئنن بالایمان سورة النحل یوسل شپیگم نمبر ایت اگرا خا الا من اکرہا وقلبہو مطمئنن بالایمان ظاہری دا کفر کلمات اور سر ایلیشی دکا خطرہ دے خا دا رخصت تے گورا عظیمت دا دے چھے ماوایا کلمات چھے شہید کی مرد کی خا جنت تب لڑ چھے منا دا عظمت ته ها اګور طالبا ويحذركم الله نفسه دراوي الله تعالی تاسو د خپل ځان نه اعلی نه وډرېګا ها غیر الله نه مډرېګا ان ظاهری دیو سره ته دوستانه کوي شي یا اقرار کوي شي په کفر کلمې باندې خو چې زړه مطمئن بل ایمان وي وایل الله المسير خاص الله ته رجوع دی ها الله ته به واپس کیږي شي ها الله سره به ملاقات کیږي الله نه وډرېګا عظمت داده چې کفر کلمه ما وایي چې شاهد دی کې هاود ټکه یو دی وایي جیل دار کې چې الله د جنت ته بوزي زندگی څه زندگی غواړي دومره بی عزتی دی وشي بیا زندگی غواړي ما وایي د کفر کلمه دا عظمت ته ا رخصت شتا جواز شتا دی چې زړه کې تا د الله د توحید مضبوطه عقیده پراته وي نو په ظاهر کې ته خپل مر بچ کولو لپاره خبره کوي طالب یاد ستا څوک اسمات دوستانه دی ها یو تا ویلې کیږي موالات موالات د زړه تعلق د مختص ته په مؤمن پورې د زړه تعلق موالات ته د مختص ته په مؤمن پورې دا بچا سره نه کې د زړه تعلق زړه محبت دویم نمبر کې مواسات میم واو سین ته مواسات مواسات سمنا نفع رسانی فیده ورکول دا جائز ده خسارا دا غیر حربینا اخ کافر تا فیده ورکویشه چه آغا تا سرا جنگ نکوی کلا چه جنگ در سرا کوی بیا ور تا فیده هم نشه ورکوی دیتا مواساتی لیشه نفع رسانی دا جائز ده سرا دا غیر حربینا درهم قسم دوستانه مدارات مدارات سمنا خوش خلقی خا اخلاق دا جائز دی دا جائز دی د حربی سرام ها چا سره تا جنگوی کا نمبر 6 کې اور سره ناستی اغه سره به خوش خلقی کې ها خوش اخلاقی خا اخلاق بد خبره سپکا خبره حربی تم نه دی پکار ها دته ویلې کیږي مدارات څلورم قسم دوستانه معاملات دي معاملات څه معنا خرید او فروخت دا جائز دی د هر چا سره هر کافر سره خو په شرط عدم نقصان سره مسلمان ته چې مسلمان ته په کې نقصان نه وي لکه وصلا به نه خرڅوي په کافر باندې ځکه چې پدې کې بیا مسلمان ته نقصان دی کېدې شي دا وصلا ته باندې استعمال کی ها دا میزیل تا باندې استعمال کی پینځم چې د مداهنت ته ها مداهنت مداهنت ته لې شي ترک ته امر بالمعروف یا ترک ته نهی عن المنکر د خپل عرض ذاتی د پرا کارز شرعی وی پکې یو ځای کې ترک امر بالمعروف کې نهی عن المنکر کې پیغام صلی الله علیه و آله عارض شرعی وی پکې نو دا بیا جائز دی د ته حکمت عملی و الی شی ها لکه مثلا یو ځای دی پاغذ کې ته مسالا و نه کې تا دا مطلب چې کدی دې کې زدا مسالا او کو نقصان جوړیږي فائدې نشتا نو خلې ش بیا ها بلې ورې زیو کا بل وخت یو کا دا زید دی خبره نه دی اوس کې حالاکا نه دی برابر ځ نه دی برابر بس تغلی شو تا سکوت اختیار که عرض شرعی د پرا ترک تامر بالمعروف تو که نه یعنی المنکر دی تا ویلے کی گی حکمت عملی آکا چیر دا ترک تا امر بالمعروف یا ترک تا نه یعنی المنکر دو که عرض ذاتی د پرا چیر ما بی عزتی کی گی بیا ما عزت نوی ما تا خیرات زکات غیر زیر خلق نرکی زکتا مسالہ زنکوام غلی دیتا مداہنت یلی شیخا مداہنت تا دوہن نا دے خا دوہن یلی کی گی پا تیلو سرا غڑاولو تا یو زی غڑ کے تیلو سرا کنا دا نارم شیخا یعنی تا نارم شوی خا لکا تیلو سرا زی نارم وی کنا ودو لو تدہنو فیدہنون خوخ گنی دیو چی تا نارم شی نو دیو بم نارم شیخا نو ګوره ته کله چې مسله پرېږ دی که نه او مداحنت شروع کی دا ټول د تومر ګری دی ها بیا به در نه تویږي را تویږي جی دا د مو پرټی والا دی جی نو تو پرټی والا خو دې ز تو مسله نه بیان والا دی مسله بیان نه کا خپل عزت ته پر دی کې دی عزت ګنی ها نو دا مداحن دی ها مداحن پر سخت چیز والے ها پیغمبر سلام او الله فرمای او دعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه اغه ته ویل کیږي حکمت عملی حکمت عملی چې عارض شرعی پکې و یاره دې کې کزه دا خبره بیان نکم نن کنا او سبا ماحول برابرۍ کی سبا بیانو زړه کې ددا وی ها دا حکمت عملی دا جایز ده الله اکبر نو موالات د زړه تعلق په کافر سره نه کوي بلکې دا به مومن پر خاص حاجی قولین توفو ما فی صدورکم تخفیف دنیوی قول ورتوی ہے پیغمبر ان توفو ما فی صدورکم کجر تاسو پٹاوی آغا شینا آغا خبری چی پسینو زرنس تاسو کی رہا توب دو یا خرکاوی من مولات الکفار دوستانا دو کفار پٹاوی یا چرگندوی یعلم اللہ پیجنی پدی دا اللہ پیجنی دا خبر اللہ اللہ پوی دے پدی بند یعلم اللہ پیجنی دلر اللہ والے واوی تعلیلی دے خا ایز یا علمو دلیل عقلی مظاہرہ دا علمی مخیطا و یا علمو ایز یا علمو حیلت تما کبل لے زکا چے پوئی گی اللہ رب العالمین ما فی سماوات اگو شئینو بنے چس مننو کیلی و ما فی الارض اگو شئینو چے پزمک کیلی واللہو علا کل شئین قدیر اللہ پارشی بنے قدرت والا دے مظاہرہ دا قدرت کاملہ اجمالاً یوم تجدو کل نفس تخفیف اخروی طلبا یوم دا ظرف تے متعلقی موضوع تے یعذبکم یوم عذاب بدر کی تاصل را پاغوری دے کی تجدو کل نفس چی مومی بکل نفس نار نفس نفس منسی سے مائی دے کہ تجدو منس ذکر کا ہاں معاملت بدلا د اغشی چې عملی کړی من خیر د خیرنا مخزرن حاضر کړی شوی اعمال به تول کولی شي بعضې وایي چې عمل آراز دی تولی نه کیږي دلته فرمای من خیر مخزره خیر کاری کړی عملی کړی دا به ورته حاضر کړی شوی و معاملت من سو هغه چې عملی کړی د بدی نه بد عملی کړی شرکی کړی کفری کړی گناه کړی کله چې دا ورځ راشي تودو خواخه بغنی د نفس لو ان بینها ارمان دې چې پمیند دی نفس کې و بینه پمیند دی عمل کې آمدن بعیدا مزل لره و دې بد ارمان کې چرمان دې مود دی عمل پمانس کې ډېر مزل و سارا نیج دے شوئے نوے دا عمال ما تزامل ویحذرکم اللہ دروی اللہ تعالی تاسل را نفس او دا جان خپلنا دا ذات خپلنا او خلقو اللہ نو ڈرے گئی دور زیاد ستی خاملو نا کوئی بدعملو نا ما کوئی واللہ او رعوفن بالعباد اللہ محربان دے شفقت کو ان کے دے بالعباد پا خپلو بندگانو باندے الله شفقت دادا اویاو مندو نزیاته اویاو مندو شفقت محبت یو طرف تا دا اللہ محبت بل طرف تا دید وجن خجاج ابن یوسف لوی ظالم تر شوی ریخا 120,000 کام زیات مڑی کڑیو بے گناہ صحابہ امن کڑیو عبداللہ ابن زبیرین شہید کڑیو خو خدماتی انکڑی رے گورا قرآن بنی سورو نزیرو نٹکی دا خجاج ابن یوسف پادر شوی گا کل چه زن کدانو مڑی ده خان نو مورتے ویلو چه مورے کاماتا اللہ رب العالمین قیامت کے دا اختیار را کی چه تا فیصلہ پا مور کوئے کا پا ما کوئے موری زپا تا فیصلہ نکون زپا اللہ کون دکا چه اللہ رحم داو یاو من دونا زیادتے نو چا پا خوب کے ولی دا خجاج بین یو سب اللہ جنت تا بتلیو تا پوس وکڑے چه چه توا جا رے و یارا جی ما دا یقینو چا اللہ رحم زیادتی دی دا وجن اللہ بخلام الله باندې یقین پکار دی، الله ډېر لوی مهربان دی. صحابی مرغی نیولی او بچی ور سره نیولی، بچی نیولی مرغی ور سره واه مرغی نتلا بچیو باندې وزر غړولو چونکی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې ګورا دا مرغی پدی خپلو بچیو باندې کوم شفقات ته دین اد او یا درجه شفقات رحمت الله زیات ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. قل ان کنتم تحبون الله، بیان معیار محبت الله، بیان د معیار د محبت الله. یو سړی وی چې ز الله سره محبت ساتم، نو طریقې څه دی؟ طریقې دا دی چې د نبی علی السلام تبې دریو کبې دات او رسومات نه ځان وساتا، الله بدر سره محبت وکي، بخانه بدر تو کی، جنات بدر تدار کی. بیان معیار محبت الله. الترغیب الی اطاعت الرسول، مخک مسله توحید بیان شو، اوس مسله در رسالت بیانېږي. ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبې دریو کا الله توحید منا لا الہ الا هو بنیا کی دا برابر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم په طریقې باندې عملو کا محمد رسول الله پیغمبر طریقې کې کمی به غیر طریقو کې ناکامی. قول اور تو یہ پیغمبر ان کنتم تحبون اللہ، کچر تاسو محبت ستے دا اللہ سرام، نو طریقہ دا دے چھ فتبعونی، ما تب دریو کئی، یحببکم اللہ، مجزوم بجواب الامر، یحببکم اللہ، محبت بو ستی تاسر اللہ، یوا دوئے موائے اغفر لکم ذنوبکم، بخنه بو کی تاسو تا گناونه لستاسو، والله غفور، الله بخون کې رحیم مهربان دی. او بیا وی قلاتی الله والرسول، و پیغمبر تبی دریو کې د الله توحید منه والرسول د رسول تبی دریو کې سنتی منه. فاین تولوا کوګری تاسو بین الله لا یحب الکافرین، یقینا الله محبت نستی الکافرین. اے متولینا عن طاعت الرسول، شیخا گرزیگی دا تبی دریئے دا پیغمبرنا دلتا کافرین چاہتا ہے لیشی المتولینا عن الرسول، چی پیغمبرنا گرزیگی تبی دریئے نکوی خوا. نو گورا اللہ سر چی محبت کوی طریقہ دا دے چی زاند پر وسیلہ طلب کام، او وسیلہ چشے دی تب دری دی پیغمبر دی، ذات نو وسیلہ کی گی بلکہ اتباع النبی وسیلہ دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو بخاخا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ وی چتا دی پیغمبر تب دریو کا زبادر سر محبات و ستم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نو دی آیات کے معیار دی محبت اللہ ذکر شو، معلوم شو چې محبت الله، محبت الله سره موقوف دی په اتباع نبی علی السلام سره، او وسیله اتباع نبی علی السلام دی. چې څوک اتباع نبی علی السلام کوي نو دا غسره الله محبت کوي، دې ته ګناونه معاف کوي. او معلوم شو چې د مبتدی سره د الله رب العالمین محبت نشته دی، مبتدی سره د الله محبت نشته. ولی لکه چې عادت تابع دری د پیغمبر نه کوي ها. او بیا ګوره علما فرمایي من ادعا محبته وخالف سنت رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذب. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں سراج المنیر کے خطیب شربینی فرمائیں من ادعا محبته عاشو کہ پیغمبر د محبت دعوا کی وخالف سنته یا سنت رسولی د پیغمبر د سنت خلاف ورزی کی وای چې زد پیغمبر امتی یم خطاب درین کوي نو دا ترنګه سره دی باندې فتوا سره فهو کذابون. مفتیان فتوا لگئی، علامہ نصفی فتوا لگئی، خطیب شربینی فتوا لگئی، لوی لوی مفتیان تیر شوی دے حنفیان سوئی فَهُوَ كَذَابٌ وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُ دا سڑے سخت دروزون کے دے کذاب سی غدم و بلغے سخت دروزون کے دے وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُ کتاب دا اللہ دے تکذیب بیانوی چھ دا دروزون کے دے وَا دروزون کیا دروغ ما ویا خاجی اللہ اکبر اگر چھے چا سره سړی محبت کوي کنه نو دا غته به دری وکوي کا چې داوا کوي چې پلن کی سره د ما محبت دی زی محب یم غازم محبوب یی زی محبوب دی زی عاشق یم ادم مشکار دی او ته به دری نه کوي دا آسه په خله باندې خبرې دی دا د پیو مجنون دی دا شودو مجنون دی ها شودې کی صرف وینا چراشی وینا زیور کول راشی بیا نور کی اور راک وئی کنا اور راک شاعر تاسل الہ و انت تزر حبه حاصل امر فی القیاس بدیو نافرمانی د اللہ کوے ات اظہار د محبت کوے قسم دے چې دا پقیاس کے نشنا خبر اے لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع کچره محبت استا صادق وے نو تاب تبه دری کړي وے د الله زکه چې محبا د پاره د هغه چا چې محبت ستی تبه دری کوونکې وی ان المحب لمن يحب مطيع پیغمبر صلی الله علیه اګورا علامہ اقبال رحمت الله علیه شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آ فرمائی با مصطفی بر حسن خویش را کی دین ہم آوس اگر با اون رسیدی تمام بلاہ بیشتا کا مصطفی تا جان رسول غواڑے دا خواخا گنے چھ مصطفی تا رسی گام پہنگم صلی بنے نو دا غطب دریو کا کچیرے تب دری نکوے نو بیادا بولا حب لارے بند روانیے پہنگم صلی اللہ چی تب دری نکوے خدا بولا حب لارے روانیے لکا بولا حبین تب دری نکولا او بیا سعدی رحمت اللہ علیہ چوئی سعدی شرازی پندار سعدی کرائی صفا توان رفت جز در پہ مصطفی سعدی سے ابدا بیان کی صفا لیرے بیان در تکی سعدی چه بغیر د خپو د مصطفی نه بغیر د خپو د مصطفی نه نشه رسیده حق تا پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی بغیر د تبدری د مصطفی نه حق ته نشه رسیده دا د سعدی صاحب نصیحت ته تا بیا فرمای تر سم نرسی با کعبه عربی کی ان راه کې تو میروی به ترکستان استان تر سم درېګم ز نرسی بکابا اے عربی زڑا رے گم چی تبو نرسی کعبی تا اے گجر خانا اے گجرا کعبی تا نشی رسی دے کعبی تا نشی رسی دے گجرا بندو چیا گجرا والے تا کمی لارے بنے چی تروانی کی ان راہ کی تومی روی با ترکستان است تا کمی لارے بنے تروانی دا ترکستان تا تلی دے دا کعبه تن دے تلیه کعبه تا دالیار تلیه دے دا خو ترکستان تا یو سڑے روان دے پیشاور تا او بنو طرف تے مختے او سر خود سے ہی روان دے لکا چی دا چی وی جی پیشاور تا زن نو پیمان یو چی دا با پیشاور تا ورسی دا با ورسی گی دا دنیا آغی سار تا او پی خور دا چی دے نشی رسی نو توی چی زد پیامبر و ماتی ما اپا بلے لار روانی رسمون رو جنو بیداتو کی مبتلائی نو تب بیا ورسے کے پیغمبر او متولی تب ورسے اللہ اکبر امام ازہری رحمت اللہ علیہ دالو سڑے تیر شوئے دے نور اللہ مرقدو آوئی محبت اللہ عبد اللہ و رسولہ طاعتہما و اتباع امر امام محبت اللہ عبد اللہ و رسولہ طاعتہما اتباع امر امام محبت بندہ دا اللہ سرہ دا تبی دری دا محبت دا بندہ دا اللہ و رسول سر تبی دری دا دی دوارو دے چی دا اللہ و دا رسول تبی دری ہو کی دا حکم تبی دری ہو کی پہنگم صلی اللہ زکا چین کنتم تحبون اللہ فاتبعوا یحببکم اللہ ومحبت اللہ للعباد انعامه علیہم بالغفران. محبت اللہ د بندگانو سرا آغا دادے چی بندگانو بنے اللہ رب العالمین انعام کردے دے پا بخشش سرا دا اللہ محبت بندگانو سرا سرے چی مغفرات ورتاو کی باس پیگم صلی اللہ خاجی سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ لوی ولی تر شوی دے مستجاب و دعوات و امام شفیع رحمت اللہ علیہ دا غن دعا وقتی واقعا چی ما تا دعا وکا چی ذہن میں برابر شی مستجاب و دعوات تے عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ آتسوی علامت حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب النبی وعلامت حب النبی حب سنتی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا روایت نکل کر دا قول نکل کر دے عبداللہ تستری سوئی علامات محبت اللہ محبت قرآن دے. یو سڑے وئی چھ ما اللہ سر دے رمینہ دے خان نوی گورا چھ قرآن سر امینہ دے تلاوت کوی بیانی کوی کنا کا تلاوت تو بیان قرآنی لاس کے راغستی پویشا چھ دا پخپل دعوے کے رشتو نے دے. وعلامت حب القرآن یو سڑے وئی چھ ما قرآن سر محبت واوا قرآن سر دے رمینہ دے دا دی علامات سر دے حب النبی محبت نبی سر کم سڑے چھ وئی چھ ما قرآن سر محبت دے کا دے دا نبی سر محبت لبٹری کے چھ کا تیشتی وکا کا پیغمبر سر محبت وی نو پیش چھ قرآن سر محبت تے وسیو سڑے وی چھ ما نبی سر دیر محبت تے نو دالی بٹری کے چھ کا وعلامت حب النبی حب سنتی علامات محبت النبی محبت سنت پیغمبر سر دے. یو سڑے وی چرا مو پیغمبر سر نبی علیہ السلام مو بنی در گران دے وعدم دینے مدینہ ڈر آئے دے کیا سنے مدینہ ڈر آئے دے شن گمبت دیر یا دے وی قربان دے شنخا دشن گمبتو نو دا دا مدینہ ڈر آئے دے ایزنا خال خا تور تو یہ چھ مدینہ والا سر دا محبت شتا پیمان کنا اب وی چھ مدینہ والا سر محبت شتا دے او چھ گوری نو پا بیداتو کی با مبتلاوی دا بیداتو گوڑے دے بری بجی دے ہوئی مدینہ مایا دوا پخلے خلے دا واخلا تاکہ دا خبر نشتا دے دروزغانی ہے وعلامت خب نبی خب سنتی ہے لیبٹری دے لیبٹری اولیاء کرامو لیبٹری پیش کری عبداللہ تستری لیبٹری پیش کری دا چھے والیان دی بزرگان دی خان یو دمو تاسو زمانے والیان دی سر نپ کو پرے ببر بندوی چپلن کے والی دے علی دے کلا بوئی دا علی دے کلا بوئی والی دے کلا بوئی مڑا خو بس عجیبا ہونی کسی دن کلا علی کلا والی والی دیتے ہیں لے شیخ چھے دا لیبٹری در تپیش کا دا اولیاء کرام دی علامات محبت اللہ سرے محبت قرآن محبت قرآن علامات سرے محبت نبی محبت نبی علامات سرے محبت سنت نبی دی دوا جنا پیرانو پیر رحمت اللہ علی آئی آئی دا پیران دی قربانیشن قربانیشن پیرانو پیر رحمت اللہ علی محبوب سبحانی پیر جیلانی عبدالقادر شیخ جیلانی رحمت اللہ علی آ سو خبریں کئی عجیبا کتابوں نے لکھ لی ہاں دا پیران دی دا سیدان دی پیران دی ہاں نن سبا سیدان خونزادگان پیران بلشن تری ہاں ہاں پکے گی ونا خونزادہ صاحب ہاں کلا کلا ما بلڈ پیشر ہائی کی گی ہاں پہے گی مسئلے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی سوئی الفتح الربانی دا کتاب دے ماشاءاللہ وی توحید ترنگی بائی نہیں اما تستحی ان تقولا لا الہ الا اللہ وفی قلبک الف معبود وی شرم ندر زی مسلمانا چھے پخلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سار خوچے وزیپے چلے پاکے ہاں نن سبا خلقو چلے شروع کری سرویو قبرنو کی تو بس تغافر اللہ تو بس تغافر اللہ نو چھے قبرنا روزی لکا مڑے روزی ہاں اللہ مڑے روات اللہ دے دا دی دواجنا خالی ہی کنا چھے مڑی رپور دشو مڑی ندی داخل لے ہاں قبرنا روات خڑ پڑ پیغام صلی الله علیه وسلم وی چلا پخی الله الله شیخ عبد القادر جیلانی پیر اخ پیر والا مرید جوړ شاخه وی اما تستحی ان تقول لا اله الا الله وفي قلبك الف معبود شرم حیا ندرزی چې ته په خله لا اله الا الله لا اله الا الله بل معبود بل الا نشته ما سوا د الله وفي قلبك الف معبود تاسړه کې د زرو معبودانو عبادت پرته قبر د معبود پیر د معبود حجر شجر کانه لوټا ونا بوټه هر شي ته سر تیته شرم نظر سی حیاو کا مسلمان بل سوئی و قولو کانا من امتی من غیر متابعات لا ينفعو کا دا و اینا دستا چیزا دا پیغمبر امتیم دا رسول اللہ امتیم دا مدینه والا دا شین گنبت والا امتیم وا من غیر متابعات بغیر دا تبدرینا که نی خان کې د پیغمبر تبدری نه خدیه کې نه صورت کې نه سیرت کې نه تجارت دکانداری کې نه عبادتو کې نه معاملاتو کې هتوې چې د پیغمبر امتی يم وانا من امتی فقولک انا من امتی شیخ عبد القادر فرمای من غیر متابعات تبدری چې نه کې لا ينفعو کا فائدہ نه درګي اچه لګي هندستان خدای ناراض او بیا څه وی خلک مانا حاجتونه غوړي وی والله لیس فی یدی شی مانا حاجتونه ما غړو قسم دې د ما په الله باندې چې ما په لاس کې د مچ وزر برابر خیر او شر نشته دی ها دا پیرانو ایګن زلیم الله اکبر حاجی نو دالې بلټری کې چیک کا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لوی ولی تر شوی دیگا اولیاء مومنم الحمدللہ خلقوی دا اولیاء و منکر دی خلد ماتشا ولی زمانن که تیمانی تیر دوکی خرچے او تجارت تا پر اربانی ناس دیئے چندے کوئے شکرانے خورے آزد ولی دفاع کون زوالی میشن بانی روانی و داوی سی دا ولیان نمانی بزرگان نمانی شرمی گیم نا دا ما کوم خبره چې زر تکوم شیخ عبد القادر جیلانی خبر اندر تا وکا جنید بغدادی څه وای جنید بغدادی روح المانی علامہ روح المانی ذکر گئی کل طریق سوا طریقته مسدود و کل عمل سوا ما اذن به مردود کل طریق سوا طریقته هر یو الله ار سیوا د الله ار د پیغمبر نه مسدود د بند کری شوی ره دی باندې عمل نکې وا کل عمل سیوا ما اذن به مردود هر عمل چې پیغمبر اذن نوی پیغمبر طریقہ نوی د مردود ده ها من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیخ عبد القادر جیلانی بلا خبره کوي آی های او پیرا قربان د شم پیرا ا فرمای کل حقیقت لا تشهد لها الشریعت فهي زندقه لا يقبل الله شيئا غير موافق للكتاب كتاب الله وسنه رسولي الفتح الرباني کل حقیقت هر حقیقت لا تشهد لها الشریعت چه غد پر گوئی نکوی شریعتا آرا طریقہ دا پیر چه شریعت نا خلافی فاہی زندقتون دا زندگتے زندگتتے لیشی چه ظاہر کے ځان مسلمان خکر کی عمل دا کفر کی ها لا یقبل اللہ شیئا غیر موافقین لکتاب اللہ و سنت رسولی اللہ نا قبلوی ہر قسم شے چه نوی برابر دا اللہ کتاب دا پیغمبر طریقے سر سنت سر وی دانا قبلی گیا چه لگیا ای خان تو بیا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی ومن ترکا کتاب اللہ و سنت رسولی فقط تزندقا اغا سوک چه دا اللہ کتاب پریگ دی او دا پیغمبر سنت پریگ دی دا پوخ زندگتے دا سور زندگتے خان پیگم سلیمان اللہ اکبر ویز دا پیغمبر امتی امان زد پیغمبر امتی ما اللہ در رحم وکی خواه آگورا یو سړی وی چې ما الله سره محبت ته ما الله سره محبت علما فرمایي د دې عالمي دي الله سره محبت پر عالمي دي یو علما صدې کثرت خلوات چې بلا بلا سړی اوسيږي جامو کې ډېر نکینی پچی کله یو ګټ کې ناس الله الله ذکر کوي ها کله بل ګټ کې ناس پټه پټه غپونه شپونه جامې ډېر نه جوړي جامې نه جوړي ها اوس خاصین جامې خاتمه شي و یاره ماراز ده ها کرونا وایرس ده دعا کا سبنه جمع کیږي لاس پینځه کا سا دا مخ کې نه دا خبره ده ها اوس کې ته ښه چانس ته ګورا خاصین جمع وري نشته ده بلا بلا اوسېدل دي کثرت خلوات بلا لامه چې د فکر دائم همیشه د پرب سوچ فکر کوي دا الله په ذات کې دا الله په قدرتونو کې دریم عدم خفغان بالمصیبات مصیبت باندې وړ خفغان نه کوي ګوران دروز پرې خو خیر دی دروز نه ورسته به خفغان نه کې ها هغه خدا کوي شي چې هغه خوان مرشي چلور میشت لاسره چلورما علامه چې نه محبت الله ادمه فرح بالمال عدم فرح بالمال مال دولت در سره ده خوشالي اور باندې ما کوا مال باندې ډېر ما خوشاله گا زړه محبت ته مال سره ډېر ما کا روپیو سره ډېر محبت ما کوا چې وخت په وخت راخله او غاڼې دښن نوټو نظر باندې خلګيږي دې سره ډېر محبت ما کوا استعمال اوه زکه تاسباب دي پینځم علامات دې ولا يخشى احدا غیر الله ولا يرجوه بغیر د الله نه بل چا نه ډریږي مفوق الاسباب نه امید ستی د غیر الله نه مفوق الاسباب د پینځه خبرې چې چا کې موجود وي پنځ خبرې نو بیا څه شوه محبت الله سره ده پنځ خبرې در کې موجود وي دته محبت تا محبت الله پنځ هر یو شي کې پنځ پنځ دی ها په یو مسلې باندې عقل او تاسو باندې فتوا لګو یاره د خمسیان دی خمسیان د خمسی مجرد تاسو د خمسیان نه په یو مسلې باندې الله اکبر نو پینځه خو خمسی خو هر پینځه پینځه شی نه لري لمنځونه پینځه دي دي کنه دي پیمان دي څالور غټه فرشتي دی یو الله دی څالور غټ یاران دی پینځه می پیغمبر دی لاس کې پینځه غوتی دی خو کې پینځه غوتی دی ګرځا ور سیمانه د نوح علی السلام زمانه والیان پینځه وو دا چې پینځه پینځه ډیر شوی نری ها نو دا پینځه خبره چې چا کې موجود دی محبت دی الله سره الله اکبر نبی علی السلام طریقو باندې عمل پکار دی ها الله اکبر یا الله تمو ته عملی زندگی راکه ها عملی زندگی اته په خله خو مو وایو ها الله اکبر اعمال ډیر مشکل له ها په خله جمع خرج ډیر راځي زل لګي تل لګي خو عمل پکار دی ها الله دې متعمل نصیب الله دې به غیر دې حساب کتاب نه جنت ته داخل کی شیخ القران مولانا محمد افضل خان بسویلو وی که پا حساب وی زیمی نشتا که پا حساب وی زیمی نشتا که بی حساب وی خواگ جنان بیما الله اکبر حسابونه کتابونه چه شروع شورا را مصحق و حساب نشتا این اللہ اصطفى آدم و نوحا و علی ابراهیم دلیل نقلی پیش کئی خواه دا آدم علیہ السلام نا نو علیہ السلام نا آل دے ابراہیم نا آل دے عمران نا دا نوی مسئلہ نا دے منا زڑے خبری دے ان اللہ اصطفى آدم بالاتباع یقیناً غور کرو اللہ تعالی آدم علیہ السلام پتہ بدری سر پخپل زمانے کے اے جعلہم صفوات خلقی آب بازی گورا اے بازی دا آدم علیہ السلام پیغمبری نا منکر دی خواه یو سړی ماته خاطر استا وله وی ته د آدم علی السلام پیغمبري معنی معجزه خو ایمان نه معجزه خو نه معنی مې چې نه ایمان کافر یې خدای دا واخلا دا چې یو اډل شتا دی آدم علی السلام پیغمبري نه منکر یقینا الله غره کړی دی آدم علی السلام په اتباع سره په خپل زمانه کې و نوح نو نوح علی السلام آل ابراهیم خاندان د ابراهیم علی السلام آل عمران خاندان د عمران عمران علی العالمین پاغا زمانه د عالم خپل باندې اعلی عمران دیده که عمران نمراد آبی موسا دیخا آبی موسا یو دا مریم پلار دی یو دا موسا پلار دی دا عمران پلار دا عمران دا موسا پلار او عمران دا مریم پلار بعض علماء فرمائی پدیو که آتلا سکالا فاصلہ دیخا موسیٰ علیہ السلام پلار عمران دا اتلا سو کالا مخ کی ترشوه دے دا آغا عمران نا چه دا مریم پلار دے دا جلالینم لکل دی ام درنگی نور علماء وئی خوا عمران ابن یسحور ابن قاہد ابن لاوی ابن یعقوب والد موسیٰ و حارون عمران زید یسحور و یسحور زید قاہد قاہد زید لاوی لاوی زید یعقوب دا د موسی علیہ السلام پلار او د هارون علیہ السلام پلار پیغمبر صلی الله علیه و آله بی بی مریم پلار سو کو عمران ابن ماسان من اولاد سلیمان بن داود عمران زید ماسان دا د اولاد سلیمان بن داود نو دا د سلیمان علیہ السلام په اولاد کې دا د بی بی مریم پلار او عمران ابن ماسان آغا عمران ابن یسحور و ده موسیٰ پلار حسن بصری واحب ابن منبیح آ فرمائی پلار ده مریم چهو عمران ابن اشحوم ابن آمون من اولاد سلیمان بن داود تفسیر مزاری لی کلی دیکھا وی پلار ده مریم چهو عمران بن اشحوم ماسان زوینو اشحوم زیو اشم زید آمونو دا دا سلیمان علیہ السلام پا اولاد کے ہو آ سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام زیو پیگم سلیمان خاجی زوریتن بازو من باز زوریتن بازو من باز دا خور شوی دی جن د دیو نه من باز اند جنا نا زوریتن اولاد مخلوقتن دا پیدا شوی دی جن د جنا نا والله سمیون علیم الله رب العالمین اور ادن کے دل اقوالکم علیم بافعالکم اس قالت امرات عمران د دوی می ترس جواب چه ګورا وریدیگی پا مسئلہ توحید بان لے دیو با ویلو نسوراو بنی اسرائیلو بس ویلو چه گورا تداوی چه بلیلا بالمعبود نشتم سوا دا اللہ نام بی بی مریم تا بی مسممی ویرت لے نو دا با متصرف الاموروی جواب دا خو فی البطن دے فی البطن مور پا خیٹے کے دے موری دا عمران خزوام پیگم صلی مور نا پیدا شوی دے مور ورلرا دا شیطان نا پناہ غستی دے امنی غستی دے او زکریا علیہ السلام ای پرورش کرے دے او بی مسلمہ می و متعلق کیا پخپل ہوئی حازا من اند اللہ دا دا اللہ طرف نا دی نو دی کتا پا دی شو مانا مریم نا دا خدای جوڑ کر چی دا بی مسلمہ می ویور طرف لے حاجی وګرا ایجز د عجزو جدت عیسی د عیسی علیہ السلام د انیا ایجز وګرا خانه بیبی نه مایوخه بیبی خانه اس قالت امراتو امراتو وګرا دا چرګی ته نه ده ها وګدا ته ده ها یو چرګی تی وی هغه نیو کنه پاسور باندې تی وی علامہ نوری رحمت اللہ علیہ آ فرمائی چھے پا قرآن کے چھے لفظ دا امرأتن ذکر شی نو پاغے کے ورستا چرگیے تے ذکر کولے شی ہے غندی پاس دوٹکی او پا حالات توقف کے آغا تیب یا پا حیبن بدل ولے شی لیکن پو زینو کے پا لفظ دا تے اگ دے تے سرارا غلی رہے یو دلتا بل پا صورت یو سب درشمایات کے با بل په سورت یوسف یو پندستم کې څلورم په سورت قصص نام آیات کې پنځم سورت تحریم لسم آیات کې هغه دې کې دعا ځلې ذکر دی ها دا وو ځینو کې دستر ته ذکر دی دا په وقف نه بدلیږي ها پېښم سلیبن ایس قالت امرا تو عمران اکل چویلو خضر عمران عمران ابن ماسان من اولاد سلیمان بن داود چویلو اینی نظر تو لکا یا اللہ ما نظر من لے تار پرا ما دا اغشی فی بطنی چپا خیٹ زما کرے محررن ازت کرے شوئے دا پر دا خدمت بیت المقدس فتقبل منی یا اللہ قبول کے دمانا کدا بچے ہوشی نو بیت المقدس خدمت پر وقف تے انکا انت السمیع العلیم یقین انتا و صرف تا کسر عقلی دے طلبا انکا انتا یا اللہ صرف تا سمیع العلیم وسیلہ پسیفات دا اللہ سر دیتا وسیلہ علیشی منا انت السمیو یا اللہ تاوری دون کے او تپوئے یا اللہ دا قربانی زمان قبول کی دا بچے زمانہ قبول کی یا اللہ دے دا خیالو ہا چے دا بناری نا بچے وی ہا عالم الغیب صرف یو اللہ دے کلے چے وزے گاولا نغا خو بچی وا خزور کی وا خپل خیٹا گوری خپل زان بنے علم حضوری وی دے انسان خیٹے کے بچی بنے نہ دے پوئے بزرگا دے دام بزرگا دے ہاں پوئی بزرگان پا غیب پوئی گی دا بی بی ماریہ میں مورم بزرگا دے خپل خیٹے کے بچے دے دے داخت کیولو چی دا ناری نہ دے او چی ویزے گا والا خضا اوڑ گیا پوئی گا مسئلے بنے پوئی دا ما پیر دا مورید پا سینے کے آدیو شہر تخ کاری گی دروغ دو ویلو منا دروغ دو ویلو دروغ پیر خیٹے کی چھے کشیرے کا دیمہ تاو خیل چھے دیکھے تشیر تب یا موتا ویز تشیر آج سے دروغ یہ ہاں دا صرف نمبر جوڑی پیسو دا پرا دا دعوے کئی کنا چھے مانا غلط پیر جوڑ چھے پا دعوے بنے چھے خالق ماتا غیڑے زیڑے ڈیرے روڑی ہاں اللہ اکبر فلما وزاد قرآن کیا رہے خبرے کے اشارہ دے خمون پیوگ تفسیرونا سارا ما گورا مانا تشامانے کا واپ خدا کا سن دے تو اب شک شبان پیدا ہوئی ہاں تفسیروں نے خورست دیدی کسی کہانی دی فلما وزاعتها ہر کلچ وسی گولا دی لور لرا قالت دیوی لو رب اے ربا انی وزاعتا انسا یکین ما خوزی گولا داغا انسا جینا کئی ما خو دا خیالو چی دا ناری نا دے دا خو خزا دے خیٹے کے گورا پاتا ورطنو چی دا ناری نا دے کا خزا دے سوچ کا خبر دا والله عالم بما وزاد الله خپویږي پاغه شی باندې چې دځه غواړي دغه باندې الله پوي دی ها دا ډېر بهترین شی دی الله ور باندې پوي دی ډېر بهترین شی دی بیبی مریم علی عیسی علی السلام ورزنه پیداویږي دنیا کې به انقلاب راولي ها دجال به قتل کوي تو کې خن دی قران سنت به نافذ کوي دین به نافذ کوي اسلام به مشرق مغرب شمال جنوب تر ځای جملہ معترضہ ولیس الذکر کل انسا و بی بی لیس الذکر ند اغا نرینا اللذی طلبت چی دی خز طلب کرے ہو کل انسا اللتی و حبت شان تا داغ خز اغی جنی چی دیتا بخلی شویے لے ہاں فیگے مسئلے بنے لیس الذکر اللذی طلبت کل انسا اللتی و حبت دا ڈرا بہترین خزر ہے ہاں مریم دے او بیا و انی سمیتو ہا مریم مانون کے خودل پدی بنی مریم دا مریم مریم پا مانی دا عابد سر دی پا عبرانی زبان کے یادا چھے مریم دا راما یا رومونا دی پا مانی دا کس سر دی دا با کس کئی دا خدمت بیت المقدس اللہ انی سمیتو ہا مریم پا دی کے اشارہ دے چھے گورا مورتا حاکشتا دے چھے پخپل اولاد بنی نوم کی گرے ہاں پا ایک مثلا آجی سے بار وخما ہو ساکے گا زب نوم کی گدن ہاں نانا مڑا ویلا مور اور بنی نوم کی گرے خیر دے ہاں لگے پریک دوا چھے مور خپلی لور بنی نوم کی گرے کخا ہونی کی تبی نوم بھی اور تیواد بھی شاو کی اور سرا نو مور تجهیز دی چې خپل اولاد بنی نوم کیږي دی ها انی سمعت حمریما و انی اعیذها بکا و ذریتها مور د پرا جایز دی چې غا د بچیو تربیت وکي ها باز مین دی د خپل بچیو تربیت کی پلار غریبی نوې خبر ها مور تام پکار دی چې بچیو تربیت وکي وزا سبق تا کوتا کور سره واخلی ځم باندې بلډ پریشر ورته هاي کیږي ولن سبا اولاد در مشکل لغا خود سیا تو کتا که اوئی کن دا مشوم دا خطا خطا زین اور پریوی سی دا بجمات تا چی و منز تا بچی خا اکا بیا ورطا ہی چی بچی ہیں نو بچی ہیں سار بخوگی گی اید تا چالی نده نی تباشتا نی سار کی خوگ دی آچل ماسته پروتی یا چو ڈانڈے لگاو کتی گورا بیا خا سی دا بجمات تا منده وی روٹینی بجوڑ چی عداتی بجوڑ چی خا بازه مین دی چی دی پا بچیو بانی تلیمون او که دکتران دا مین دولا سجوڑ شوی دی خاپلار غریبی نده خبر انجنیران، پروفیسران، مفتیان، شیخان، حافظان دا مین دولا سوالا جوڑ شوی دی خواب مودی دلی دی پا ایگه مسئله بنده خاجی و اینی اعیزوها زپانا وڑم پا دی مریم بنده بکا پتا سرا و ذریتها او پاولاد دی سرا من شیطان رجیم د شیطان رتلی شوینا پیغام صلی الله علیه وسلم د شیطان رتلی شوینا دی د وجنا حدیث کرا زی ما من بنی آدم مولودون الا ينخسو شیطان حين يولد فتستهل صارخ من نفس شیطان ایاهو الا مریم وابنها امام بخاری د روایت نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمائی آر بچے چے پیداوی گی نو شیطان ٹونکے ور کئی شیطان چنڈی ور کئی کل چے پیداوی گی نو بھی آوازو کی پغیغونے آوازو کی اللہ بچے پیدا ہو شخا دا آواز چے ہو کی شیطانی وہ چی چی خا چی چونکے ور کئی را لوی دا خینزیر بچے دے شیطان خا دیزے کن دے غلے دے خا دا زی غلے دے سو وقتے چرا ہو جی نو بسوار شی تک آغای کی دا چونتے وار کی خوا آریو بچے الا ایا ہو الا مریم و ابنہا مگر بی بی مریم آزوید دی عیسیٰ علیہ السلام دا دا شیطان چونڈی نا بچ شوے دے خوا دا حدیث کے رازی پیگم سلیمان خوگورا دی روایت بن اعتراض دے اعتراض دا دے چه دا بی بی مریم دا پرامور چه دعا وقتی وا او گورا ورتا قرآن نمالومی گی دا خوی دا پیدیش نباد وقتی وا منا تو دا ترنگ شیطان تونگی نبی آباد شوا دا خو چه پیداشا چه ویلی دا چه وڑ کیه ره غن آبادی نمبر بنی که خلو و این نیو عیزو ها بیه و رستا پانا وقتی ره نو دا پیدیش کی کدیشی چونتے ورکڑی وی اللہ اکبر نو دا شیطان چونڈی نا ترنگ بادشوا دا یو اشکال دی پا دی روایات بندے با دا بخاری پا روایات بندے دا اعتراض دے چاکڑے دے ہاں اللہ اکبر دی دا پرا جواب دا دے چھے دا حدیث دا دی آیات تفصیل ندے دا حدیث چھے کم امام بخاری ذکر کردے دے دا دی آیات تفصیل و تفسیر ندے چه سبب د بچکی دو د شیطان نا دعا د مور د مریم شی چه سبب د بچکی دو د شیطان نا دعا د مور د مریم شی نو دا حدیث دی آیات پر تفصیل نہ دے ہاں کی دیشی دعا مریم نوی کڑ دا دعا مور نوی کڑی اللہ پا گھا بچ کڑی شیطان نا او کدا حدیث تے امام بخاری والا روایت تفصیل شی د دې آیات پر تفسیر شي تفصیل شي نو ذکر د مریم تمهیدن دے ذکر د مریم دیجے کہ تمهیدن دے الا مریم او ابنها ذکر د مریم تمهیدن دے پدی دلالت کوي بل روایات چې پاغه کې ذکر د مریم نشتا دے ها پاغه کې ذکر د مریم نشتا ذکر د مریم الا مریم او ابنها ا د مریم ذکر پاغه کې نشتا نو دا ذکر دا مریم تمهیدن ذکر دے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم او بل روایت کے دا مریم سارا ذکر نشتا نو دا اعتراض نشی کی دے پدی حدیث بنے چھے امام بخاری کم روایت نکل کرے حدیثی نکل کرے خاجی بی بی مریم دا پر مور دعا وکا پیگه مسئلے بندے او بی بی مریم دا پر مور دعا وکا نو قبولن شوا خا او دا چه خکل یہ نیکا خضا ورزن جوڑا شوا اولاد دا پر مور پلر دعا قبلی گی خا وا بچیو مور پلر نه دعا غواړو ها مور پلر ته د شفقت په نظر ګورو ها د دې وجنه حدیث کې رازي نبی عليه السلام فرمای ویو بچه مور پلر ته د رحمت په نظر وګوري کنه چې مخته وګوري د زړی خوشحال شي مهرباني په نظر ورته وګوري یو قبول شوی حج عمره برابر ثوابي کی نو صحابي تاسو ګیا رسول الله کا دواز له ورته وګوري وی دواز له ثوابي کیږي وی کدرز له مړه چې سلزلې زرزلې ورځې کې ورکه ګوره یو حاج وا عمره غاټه او ته چې ورشه ځنه د زماره جوړ کړې ده او مور پلر باندې روب خرسه مور باندې ټول عمرې صفا کړې او ټول عمرې د خدمت کړې او ورشه مور باندې روب داب خرسه یې کنه عاجز ته یلې نش خپاکیږي بچیو پر پیغمبر صلی الله علیه نو اے یره دایره داو کو راشي چې واداو کو مخاصه مور پلر نشتاله د جنت الفردوس نصیب کی و تاسو مور پلار چا ژوندې اره ورځې ورته رحمت په نظر ګورا یو حج وی عمره ثواب ګټا حج عمره باندې ډېر خرچي کیږي ها تکور کې ګټا ها خونی ګټه اچي یې ها الله اکبر فتقبل رب بقبول حسنا پس قبول ک بیبی مریم رب دې په قبول علی حستا سرا و ام بتا نبات حسنا اره زرغونه کوي ویټو کولا په زرغونه ولو خستا سرا علما فرمایي ورځې کې به دومره غټی دا لکه هفته کې هفته کې به دومره غټی دا لکه میاشتې میاشتې کې به دومره غټی دا لکه کال مړه زر زر غټه شو ها په یوه مثال وکفلا زکریا وګوره دا خبره خو معلومه خلکو ته چې دا عمران خځه خانی بیبی بیبی خانه دا لور نظر کړی دی بیت المقدس ته پرځه خدمات وکړي نو بیت المقدس من جوریان خطا خدایو با خغه خو ماغه پیران زړه علمانو بتل فرس پیغام زلم نو هغه ویل چې که خیر وي بس داوود کی به موته ملو شي یو کس راځي د دروازه بند پیغام سلیمان نو هغه دا خیال او چیرې دا به موته ملو شي که خیر وي بس موی به کفالات کوم نو زکریا علیہ السلام خبر شي چې نه نه دا تاسو ته نشي اوله کې دی زی محرمیم د ترور میډي و ها د بیبی مریم ترور میډو لئن حالتها عنده علامه سیوطی رحمت الله علیه فرمای د بیبی مریم ترور دا غپ نکاح کیو نو دا چې والا کا محرمه د محرمو جرګه شروع شوې ها نو د بیت المقدس من جوړیونو خو بسیر زده عبد موی کنه زکریا علی السلام ورته ویل دا تاسو نه دی دا مالی وکفلا زکریا حواله کړه زکریا علی السلام آج جسمانی روحانی اخلاقی وکفلا زکریا زیمواری واخسته دی زکریا علی السلام کلما دخل علی زکریا المحراب بعض علما فرمایي بیت المقدس کې پاسه کمره واخا په کمره کې به کناولیا عبادت وکول اندر په به ورته لګولا کله به زکریا علی السلام ورخته بیا بلره کې اندر په را کوزیدو ځنه ودا چې چتونه و چات و خپاسه کوزا نشوره کوزیده دروازې به بند کا دا غیب خپل عبادت کول نیکا خزا بزرګه خزا واخا خزو کې بزرګان اشتاری خې خزی ها زکریا علی السلام بچی ورغله اگر په دې باندې اختلاف پیدا وشه بل ځکه بیا هغه اختلاف ذکر دی ها نو بیا قران د زیو شو ها ویره په دې وبو کې کلامونه واچي چا کلام په څټ ولټا روان شه غابد دی کفالت کوي زکریا علی السلام کلام په څټ روان شه ورسته بیا ذکر کیږي ها زکریا علی السلام یې سیماوري وخت کلم ادا خلال زکریا المحراب هر کله چې داخل شه په دې باندې زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه تا محراب یې لیکيږي عزت منځه تا محراب یې لیکيږي زید جگړه تا محراب ته محراب ځکه لې شي چې پدی کې امام صاحب لګیا دے شیطان سره جگړه کې مقابله کوي ښا هغه د خپل شیطان یو لوري محراب کې نبی او څه مقابله وکي ښا الله دراحم وکي پیگم سلیون خاجی محراب عزت مند تیرے شیخا بازی وئی چه گورا محراب دا پا مسجد کے بدعات تے خا وی مرا دا دا نبی علیہ السلام زمانے کے دا محرابون نو آج سے تاسو نوی جوڑ کری دی دیر جمعتونو کی محرابون نو پرے گری نو تب ارتا جواب آر کے یو جواب چه بدعات دعا کے سما دے یو بدعات فی دین دے یو بدعات لی دین دے فی دین دا نجائز دے چی دینی ہو گانے من احدثا فی امرنا یو بدعات لی دین دے دین دا پارا دا قبله معلومه ولو د پاره دی مړه دا څوک دین نه غني دا میراب څوک دین نه غني دا قبله معلومه ولو د پاره دی لید دین دی پیغام سره او دویمه خبره دا چې د میراب ثبوت د عمر ابن عبدالعزیز نه زمانه نه شروع دی ها عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې جمعتونو کې مرابونه وو نو د تابع تابعینو دور دی ها پیغام سره خیر القرونی ثم خیر القرون کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عمر ابن عبدالعزیز هغه زمانه نه محراب ملويږي ها نو بدعات نشه ها او کچور ته بدعات نه ایلی دي نو غا بدعات لغوی دي شرعی نه دی ها پیغام سره ونه او بدعات لغوی کې حسنه سیئه اوی د محراب خ بدعات ته قبله ملويږي سره او بدعات شرعی کې بدعات حسنه سیئه نه وی حسنه نه ټول سیئه دي مجدد الفسنی څو ان فقیر هیڅ بدعات را حسنه نمی بینم وی دا فقیر په بدعاتو کې هیڅ حسنه نه ګوري بدعات شرعیه اوږي او مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان نور الله مرقده هغه یو رساله لیکلې ده بدعات و سنت وړو کې ونه رساله ده هغه کې ټول بحث کړی دی ها وی بدعات تو شرعیاو کې حسنه نشته دي دو ککې گا ما هو دې بدر توی چې دا بدعات حسنه ده او دا سیئه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ته پوی نی ه حالا ده پوی کا ها دی فن کې تو ته مهارت نشته ده ها تلغه نه ځان پوی کا کتابونه وګوره چې ماهر شي غنا باد بیا دا کیسې کا دی فن کې تنی ماهر ها دا چې خبره ما کا ها د فن ماهرین نه تپوس کا ها الله اکبر خاجی دایو خبره کلمہ دخل علی زکریا المحراب زکریا علیہ السلام به هر کله چدی عبادت خانه ته ور داخل شه نو چې داخل بشو وجدا اندها رزقا وبمند زکریا علیہ السلام پنیز د دې بیماری مې باندې رزقان میوه به موسم انګور به ورته پراتو نل یار ونه سو پاسه چات کې ها انار انګور بے مسمہ میوے کلہ چھ زکریہ علیہ السلام ولی دے قال یا مریم او بیلو زکریہ علیہ السلام اے بی بی مریم انا لکے حازا من این لکے حازا انا پو منی دا این سر دے انا کلہ پو منی دا این کلہ پو منی دا کیف سر رزی دلتا پو منی دا این سر دے کمزا نرازی دا میوے دا میوے کمزا نرازی در تے قالت ویلو بی بی مریم هوا من عند الله دادا الله طرف نرازی ایت پاتر تن لگی گی خوبا دلتا پرتیوی دیتا کرامتی لیشی دوالی خا ان اللہ یرزق من یشا اللہ خوراک ورکی چل رہی چی خوخوی بغیر حساب بغیر دستڑی اللہ ما عمدی منا کوی بغیر تعیبنا بغیر دستڑی خا ستړي استمنه نوي خواري مزدوري نوي مشاکات نوي کوي بلچا نوي نوکری مزدوري نوي ډیوټي نوي بی بی مریم هیڅ شي ډیوټي کړی او پیمان وی ها به موسم رزق ورته ملای دی رزق ورکه انکه یو الله دی وګورا مؤمنه مسلمان الله باندې یقینو کا کورونا وایرس راغله تمام سوپر پاوري جام کړی دی نه کارخانه کولاو دی نه دکان کولاو دی نه مسجد مدرسه نه مارکیټ نه تجارت نه منډي چته او سپوره تا دا اوریدو په فیسبوک په میډیا باندې چې پلان کې لوګو نه مرشم رزق ورکه اونکه الله دی ها ارشه جامتی ماغشان تا خوخینشتا دالنشتا روټیمشتا وبمشتا شربتونمشت هیڅ کمې نشتا بغیر حساب اے طالبہ دا یاد دلیل دے پدی خبر بنے قرآن نا ثبوت تے کرامات توالی حق تے پہیگم صلی اللہ علیہ وسلم دا د اهلی سنت والجماعت عقیده ده. کرامت ولی حق ده. معتزله یو فرقه ده، گمراه فرقه ده. آغا کرامت نمنکر دی، خوارج نمانی. یو کرامت ده، کرامت لفظ ده، کرامت لفظ نده، غلط مه. وی پلن که کرامت نمانی. خدای دا واخلا لفظ صحیح که کرامت ده. سما علموتا، سما نده، سما ده، سما علموتا یا ها. پیغمبر صلی الله علیه و لوی مناظر بوی او بیا غلط الفاظ استعمالی غیر منصرف بنی بتنوین جری کی ها ابراهیمون ابراهیمن او بیا فتوی شو غره داسې فتوی لګی کنه چې توتی په شان ته ولاګی پلان کی په سلمون نکی کی ډینګ دی په سلمون نکی حوال د علمی انداز وګره الفاظ د برابر کا غنا بعد بیا فتوی لګا داسې دی کنه دی حاجی یو کرامت تی یو معجزہ دے یو ارحاس تی یو استدراج دے دا دیر شیوی ندی خواہ کرامت معجزہ معجزہ دا پمانی دا امرل یعنی خارق العادت شی یو شے معجزہ عجزون کی ندے خواہ معجزہ دا عجزون کی ندے یعنی د دین مخلوق عاجز دی په خپل نشي کوي شریعت په لحاظ سره معجزه څه دی صدور د یو کار چې هغه خارق العاده دی عادت نه خلافي په لاس ته مدعی د نبوت باندې یو سړی د پیغمبري دعوا کوي او پیغمبر وی پرشتیاو باندې میرزا غلام محمد قادیانی غونې نه وی پرشتیاو پیغمبر وی ا دعوا وکي هغه په لاس باندې یو خارق العادت شی خلاف العادت شی صدیر شی دیتا ویلے کیگی معجزہ لکا مثلا موسیٰ علیہ السلام حمسینا با مار جوڑی در لاسی با گردن نرو بستا پڑکی دب دا خارق العادت شی ری و موسیٰ علیہ السلام با دعید نبوت وکنو دا چی معجزی نور پیون برانو والا دا صالح علیہ السلام موخا ہو گورا ہم درنگی نبی علیہ السلام معجزی ہو گورا یو گورا معجزہ چیوی پاست پیام پاست تسشی نوی پاست دعوی دا نبوت نوی ہاں یو ارحاس تے یو دست شید پیغمبر پلاس صادیر شی خارق العادت شی خود پیغمبر یہ دعوی نوی کریے دیتا ہوئے لیکی گی ارحاس شاولی علامہ حدیث دیل عرف مطلعہ دیتا ارحاسات یہ معجزہ یعنی مطلب دا چے خارق العادت شی صدیری دل مخ کے دا دعوی دا پیغمبری نا لکا ارحاسات یوسف علیہ السلام دا چه نورو یوم کرامات تے کرامات لغت پہ لحاظ را عزت تیلے شی عزت او شریع اصطلاح کے ستاو علی شی صدور دا خارق العادت شی یعنی خلاف العادت یو شی صدیر شی پلاس تا نیک سڑی بندے چھے غا دعوی دا پیغمبری نہ کئی دیتا ہوئی لے کی گی کرامات لکا بی بی مریم پیغمبری دعوی نہ کری خدا چھے شے ورزنہ صدر شب بی مسلمہ میویورتا ملوی دے دا کرامات تے ہاں یو استدراج دے استدراج دیتے علی شی چیو خارق العادت شے صدر شی خوپ اللہ استفاسے کو فاجر بندے آوالی نہ دے نہ والی دے نہ پیغمبر دے ہاں منڈائی ہے کہ نظر بندی ہو کی چکر توتونا ہو کی روپی ہے در تجوڑی کی غبرونو نا خا دشنن اٹونا در ذر و در پینزو ساو حیران بشے ہو رہا کاغذو نا روپی ہے جوڑائی خارے کلا در شے در غپ اللہ ستا در شے کچیوی گوری گیر اکالا دے ماران لڑمان بور سروی منز او دست نکی خا خدا بار دے چا ہندوی کا مسلمانی چشے ناغتا ولی و بزرگ نوانی ہے خا پیغمبر نوارتا ونی ہے حالا فلان کیا بزرگ دے والی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت کے نظر بندی کے یہ بعض وقت کے چکر تو تنہ مر تو تنہ ہوکی خپل طریقی وی یا لا صفائی وی لا صفائی دا چھ طریقے سر شکی چھ سر اور بنے پوئے گے نا اوہ آلاس کے در سر اٹھگی کی لا صفائی اور تیلے شی بہر حال کرامت چھ دے دا دا ولی پلاس بنے خکرہ کی گی خو گورا دا یاد ستا دا یو خبر یاد ستا چې کرامات ولی په اختیار کې نه دي، معجزات د نبی په اختیار کې نه دي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. ها کایو سړی وي چې پلان کیږي کې ولی دي او دا چې کراماتونه ښکارا کوي په هیڅ څه دا ولی نه دي. دا چې ولی دي پلان کیږي کې وی یاره خاور نه چینی جوړي او لوټو نه غوړه جوړي او کون یو نه سونا جوړي په هیڅ څه دا ولی نه دي. دا ولی نه دی، دا بل څه شعر دی، بل څه کرتوت مرتوت کوي. ها او معجزه دا نبی په اختیار کې نه دی، دا کی دا وستا. او کرامات چیرې؟ کرامات دا چې کوم چنا الله پاک صدرای کنا نو دا دې پر صدرای چې استقامت حال دینو کې دین باندې مضبوط شي. ها دې د واجن علماء فرمایي چې پاست مرګ نه کرامات دا منتفید کرامات مصطلح والے پاست مرگ نا استقامت حالت دین نوی خواه یو زلی چستر گی پتی شو عملو نا ختم شو کٹ شو کرامات خود عملو دو وجه نتوان صدیری گی نو چه عمل دا ختم شمون دا نکی او داست نکی نو چه کراماتو نا صدیری آن پاست مرگ نا اثار دا کرامات وی خواه اثارو نا انکار نشه کوه اثار اشتا پوئے گا مسئلے بنے لکا باز قبرون نا خوشبوئی خیجی او دا چی کسی میں سے خلق کئی کنا پلنکی امام بخاری قبر نا پلنکی قبر نا خوشبوئی خطا دا اثر دا کرامات تے کرامات نا دے گا یا دا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سار حفاظت سرو مچکیو پا سبب سر یا دا سلا پا سبب سر اللہ کڑے ہو سکا فیرویلی سو مو بیدنا سار کٹکو سر بمبوری اللہ اور بنے مکرہ دے گا مارگ نا بعد غا سار دا کرامات غا عین کرامات نا دے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او شاہ نوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کرامت دا چا کمال نہ دے بلکہ اصل شے استقامت حال الدین دے. ہاں دی دا وجنا مولا علی کری رحمت اللہ علیہ آ فرمائی والاستقامت خیر من الف کرامت استقامت حال الدین دا بہتر دے دا زرو کرامتون اللہ او بیا فرمائی علماء فرمائی اولیاء کرام فرمائی والکرامتو بمانے خارق العادت حیز الرجال کرامت چی دے بمانے دا خارق العادت سرا دا حیز الرجال دا سڑیو محوری مرض دے سڑیو بنے محوری مرض نر جی مطلب دا لکت سرنگی خز محوری مرض پٹاوی چاہتے نخی پتہ نلگی چی دی مرض تا کنیشتا ڈنڈورے خونہ ہوئی کن دا چه بوالین دندوری نوی خواه دا بنوی چه اپلن کیجه که ما دا چه و دنگلی جه که دا چه و دا کسی کهانی ما بیاناوا خواه پیگم سره با الکراماتو بمانه خارق العاده حیز و رجال و ام درنگی علماء فرمائی والل اولیاء اخفاء الکرامه والیانو بندیداد لازم دی چه کرامات پٹ کی خواه مثلا دیکھ یو جے کی صدور دا کرامت شوی دے پٹ کی خالقو تا ڈنڈورے ماوی اللہ اکبر دی دا وجن شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمائی نور اللہ عمر قدو آ فرمائی ابی جدید بستمی رحمت اللہ علیہ قول نکل کی فرمائی لو نظر تو مل رجل یا تربا و فلاوا کچر تاسو ہو گورے یو سڑے چھا پاوا بنے ورات کے علکہ مرغا سڑے اوچات چھا پاوا شخا خود دوکان نشے اور بندے تردی پورے چی تیو گورے چی شریعت پلے حاصر ترنگی ساڑے دے متبید سنتے موحید دے متبید سنتے او کنا کچر تبیدار دا سنت وی دین والا ساڑے تو دا کرامات شما سلو او کا دین والا ساڑے نوی بیا دوکان نشے دا شیطان دے دا دوکان نشے شیطان او شان ورشا کشمیری کتب خانے ناتک دوم را علم اللہ ور کڑے ہو چھے کوئی انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ بخبرے کاولے دا چھے بلا گیا ہو لکا کتب خانہ خبرے کی سمانا جواندی کتب خانہ و مڑا اللہ اکبر دا چھے دیو بند علماء ترشیدی نور اللہ قبورہم اللہ اکبر آغاوائی چھے دا چھے وزائے پر تیاد دی دا چھے وزی پر تیاد دی چه سڑه وکی ایک دام پورات کی گی آوا بنی روانی گی خدا چه کمال نده دا چه کمال نده دیکی چه کمال نشتا کمال استقامت علی دین که ده. نو بی بی مریم کرامت قرآن نصبیت یا صحاب کهف کرامت قرآن نصبیت نو چه دا فتوه یو سره لگی چه دا کرامت نمانی خدای دا واخلا ما نمی ولی نمانم معتزله دا کرامت نمون کردی معتزله خوی گمرا فرقه ده زخو احلی سنت الجماعت علیم غاد ده و بندی الحمدلله خا کرامت سرنگی نمانم کرامت منم خا کرامت قرآن نصبیتی سیبا خاجی بی بی مریم بزرگا و بزرگی قرآن نصبیتا شوا خو گره ای بزرگا و بزرگان شتا خو مادا ترزن ما غوڑا کرامتی منم خو خده تو بی نمانم ولی حق کرامتی حق خو خده تو بی نشتا ده ولی نچتا خزانه ورکویشی نزه ورکویشی بچه ند مرز لری کویشی نه باد برخ لری کویشی الله ته محتاج دی ولیم الله ته محتاج دی ها ولیانو نه ما غواړه الله نه غواړه ولی ته چا عزت ورکړه دی الله تین غواړه الله به عزت درکی دا ولی ته بدری وکا ها دا نه چې دا ولی ډوکی خرڅه ها قبر باندې ناشتي ډوکی خرڅه وي تی ډوکی خرڅه وي زی میشن باندې رواني ولی ته نه منه کزین نه ولی ته نه منه ولتا خبره کې ها صحیح هم صلی باندې غلا غلا کړی و کنه بے منډه والے وی الا غال وته ها او مینس کې خپل غال و ها الا غال وته ها نو دا غال و کنه دا خپل غال دی خو بس ډنډورې ول چې غال خل لا گیا شی وتره بل تر ته غال ورزنه خو یو وته پیغمبر صلی باندې غال تیه او فتوا ما باندې لګي گریوان کې سوچ وکا حقیقت تا ته معلوم دی ها خو تی مانه نه نو چې نی مانه الٹا لګي ها ته وایي چې کرامات نه مانی عقل یو فتوا لګي چې پلان کې نه مانی کرامات شتا حق ته عذاب قبر حق ته عذاب برزخ حق ته جنت حق ته دوزخ حق ته میزان تلا حق ته پولیسورات حق ته دین اسو کې انکار کوي پیغمبر صلی الله علیه دا ټول شی نه حق دی آر یو شی مانوم خو په طریقې مانوما به طریقې منل لښت دی الله اکبر بی بی مریم ته زکریا علیہ السلام ویلو بی بی دا میوه کونز ناراضی قالت هوا من عند الله نو دا اختیار دی بی بی مریم شه نا ویلو چې دا د الله طرف ناراضی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب بغیر دستری اللہ رزق اور کئی خا قربان زکریا علیہ السلام چې د حال ولی د بلا کی ساره خا دی کسی تا خوکو نسا زکریا علیہ السلام چې د حال ولی دا بی بی مریم تا بی مسلمان میوی ملوی گی نو ایک دم ازرک راغلو چی اللہ بی بی مریم تا بی مسلمان میوی ورکوی شی بچی سران دیر شاو که زیم نشتا دی اللہ زیرا که بوډا زه یو وخت خاص په ګشلو کال عمر دی خځه شان ده اوس یالا ورکی دا الله غیرت ګورا ها اعلی نه چې په غیرت وړه الای درکای او چې غوړه نه په غیرت نی درکای ها او کبیا پالوسو کې می خونا ټاکوي ساری ټاکوي پالوسو کې ټوله پالوسې دا وچه کې ها وی پلان کیږي کې پالوسره مخ ته ټاکوي ورکه زید کیږي ها دا چې می خونو سره زمان چې ټاکيږي خدای دې خپل کما کل بچیا ونه کې می خونو سره بچيږي بچي خپل طریقه وي دوائی وکا ڈاکٹر تھلوڑ شا پایی کم صلی بان آن اکلا بوئی چه پلنکی زنگوئی و زنگاوا دی سر بچی نکی گی پایی کم صلی بان آن اللہ رب العالمین اسباب جوڑی زکریا علیہ السلام پیغمبر دے شو کی پیدا ہو شا یا اللہ بی بی مریم تب بی مسلمہ میوے ورکا ویش مطان زیرہ کویش اللہ زیرہ کا سوالی وکا اللہ ورد زیرہ ورک اللہ اکبر و تا یو کال کی گی دا وادب یا زیارتون اپسی ساری خدای دا ورکا زکریا علیہ السلام شپیک شلا کالا انتظار کرده دیگا و تا یو کالوش جی ماواد بچه نکی گی نو بچه نکی گی مولی سے تویز وکا تویزو نو سر بچی نکی گی ها پایگا مسئلے با خاجی لگ تین تیرشی سبر رکا یو پانزوش کالا سبر رکا زکریا علیہ السلام شپیک شلا کالا سبر کرده که خیر وی پکې خداري بتي که خیر نه وینو بچو باندې څه کوي چې سرونو باندې سده یو روپیه بچي نه وینو څه کوي اور باندې دینه خو میرات خي باځه بچو نه سړی په کسان دې څه میرات خوي ها ساری وی ورپوره ها واده غمی کوا، بچیو غمی کوا، مرض غمی کوا، دار شی غمی کوا، بوجوی در بنده خواه، آر وقت ابن دونگا ٹیتاوی خواه، زکر سب بار بوده نو، یو شیخو ندیگن، مخ که یو زیو، وست المسی نندرین ده، او دیری کسی شوی خواه، نونده سیمیرات خیه خواه، لگره بخا خیه خواه، فیگو سنه، اللہ اکبر، و چه نیک بچیوی غبن سڑی بیا، دعاگان اروپ سے کئی علمان شی حافظان شی بیا خو مزے چرسی دی گنا نو زکریا علیہ السلام دعاو کا اللہ پاک تے سوالو کو ہنر بچے او اللہ وار کہا دین دا پرا ٹکڑے ٹکڑے ش واس پنے پگمن زی بنے وخی ورزنا توی شوی خو انکاری ندے کڑے دینی ندے پرے خدا خا پلاریم نرو پاری سیریش و دیم نرو واس پنے پگمن زی بنے وخی توی شوی خا دا چے بچے چیوی کنا دا چے غوڑا او خدا تا سوال کوا اندا چے سرونا ما غوڑا چے دوی پخید والا سنو یو غاڑ ساری غوگونه ایوی خان ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قررت آیونین یا خوال دستر گو غاڑا خان آچه سر ما غاڑا چا چه بوجی در بنه خان ارزه که ار پر شرمی گه اولاد پر چه سر ارزه که شرمی گونه دا چه اولاد بنه چکیت خاجی دا درم اتراز جواب چه زکریه علیه صلاة و سلام تا بوده توب که زی ملاو شوه و دیب متصرف الاموروی الله وای چې نا زکریا ته ما بچی ورکړی او ما دا زکریا علیہ السلام کیسه قرآن کې ولې ذکر کړي دا ځکه یهودو کې دا عقیده وا چا به چې بچی نه کیده کنه زکریا علیہ السلام قبر نه بخاور راوړې او بیګی وخت کې د خځې او د خاوند یو ځای کې دو په وخت کې بستره وخوړې ښه هم بیبي لغونه یو خوره او سیبه هم خوړې بیبي ته یې به هم ورکړې عقیده دا وه چې موږ به بچی کیږي ولې زکریا علیہ السلام بوډاتوب کې ځای شو قالا وای چې دکان شه قبرو قبرونو خاور سره بچی نکیږي ها زکریا ته مو بچی ورکړو بعض خلک دا اولیاء کرام د قبرونو خاورې خوري ها د مو پاساله کې وکنو گاوی گاوی کوي چې پاساله کې یو قبر لو قبرو ژوندې کوټه وندا آره یو خدای بچی وریدا یو یو کشره خاورې بور پر سلواله تپاوله نه غنه لوی کوټه جوړه شو یو اخ ځخونه و بیا اخیری کې خلګو یو طرف نه شروع کوو کله لګي لګي خاورې په خړو کې دور دور کندوونی په کې قبر کې خلیو خاورې وخره لکه څنګه خره کنه دید پرې په خړې صدا د ولی قبر ده او بس کا خیر وي بچیم بوش الله اکبر ډېر په حالات روانو ها ډېر په حالات علما لګیا شو د الله کتابي بیان کې او دا وطن د چرخانه شروشنی شو ها علماء د پیغمبرانو ورسان دی علماء چې دین نه بیني حق نه بیني بیا بسوک بیني اوس پیغمبر شته نشته که علماء او د الله کتاب خلقو ته بیان کو دین بیان کو صافه خبره وکړي چې جنت ولا جوړ شي ها کیسه کہانی مرتما جوړ ماته راوا توس خبره وکړه دا کی دی ولا چې جنت ولا جوړ شي سړی ټیم ډیر کام دی اوس دغه وختونه خلقو سره نشته تورته یوې جمعې وا کیسه شروع کې د آدم خان درخنی ولا نیمه کې پریک دا وې او بل جمعه بیا ورته وی چیږي دا کیسه به بل جمعه کوم ها او بل جمعه را کیسه ته وکی لونه او بیا ټیم پاسه کې سره وګانا والد الله کتاب طرف ته توجه نشتا الله اکبر نو الله فرمایي زکریا علیہ السلام متصرف نه دی بچه ما ور کړه دی ما ور کړه دی هنالکا پدی جے کے یا پدی واخ کے دعا زکریا دعاو کا زکریا علیہ السلام رب او در خپلنا ا دعا زکریا علیہ السلام وکا سورۃ مریم اول آیات وګرا ذکر رحمت ربک عبد او زکریا اذنا دا ربه نداء خفیا غلی غوند آوازی اللہ توکی یا اللہ یا اللہ قالا رب عرب زمان حبلی و بخیمات ملدن کا خپل طرف نا زوریتن طیبا بچے غورا سترا بچے روکا گاندرانکی وسیلے او گورا خا یا اللہ تماتا بچے روکا ار یو پیغمبر وسیله پیش کړي الله تا دا الله صفات وسیله کړي چې تا یو پیغمبر بل پیغمبر نه دی وسیله کړي ها انکا سمیو دعا سمی دا د الله صفات ته دا وسیله ده یقینا تاوری دن کې د دعای یا الله تاوری دن کې یا الله سات دتا اوری دول صفات وسیله کوم نو ګره کله چې الله تواز وک سوال یو کر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین مختلف قسم الفاظ دی قران کې نو دا الله رب العالمین غیرت تا ګره فنادت الملائکان आवाज وک زکریا علیہ السلام تا الملائکۃ جبرئیل علیہ السلام الملائکا دا جمع دے او جمع په معنی د مفرد سره وی ها الملائکۃ جبرئیل علیہ السلام لکه سورته مریم اول سم آیات کې مفرد ذکر وی ها فتمثل له بشرا سویا وګوره ورته وهو قائم دا زکریا علیہ السلام ویلاړو یصلی فی المحراب دعای کولا فی المحراب په عبادت خانه کې لسونه اوچات کړیو دعای کولا یصلی دعای کولا ها صلات په معنی دعا سره مرضی کړه ډیرو مانو سره راغله عبادت خانه کې لسونه پور تکړی سوال کې یا الله بچارو کې نو پدی کې الله ورتا ایګه اقدام جبرئیل علیہ السلام را ودیګل دعا ده قبول شوه حاجی جبرئیل علیہ السلام راغله ان الله یبشرک جبرئیل علیہ السلام څو ورته فرمایلو یقینا الله زره در کی تعالی رب یحیی په یحیی سره بچه بد کیږي یحیی نومی به وی ها یحیی علیہ السلام نومی الله ورته کې خدل او دا چې یحیی بوي مصدقن بکلماتن چه دیبا تصدیق انکی پاگا کلیمه سرا چه غا پیدا شوی پا کلیمه دا کون سرا چه عیسیٰ علیہ السلام دے بید توسط تا مور نا نا بید توسط تا پلار نا بے کلیمات من اللہ تصدیق انکی بوی پا آغی خبر سرا کلیمه سرا چه پیدا شوی با پا کلیمه دا کون سرا بید توسط تا پلار نا یا مصدقن بے کلیماتن دابا تصدیق انکی پیو کلیمه سره من الله یعنی او اعلان بکئی په حق ته عیسی علیہ السلام کې په حق ته عیسی علیہ السلام کې وایو اعلان کوي ها پیغمبر سره لکه د دې عیسی علیہ السلام نه مشرو وسیدن د بل صفاته دا چې بچې بوي سیدن سردار بوي وحسورنا پاکباز بوي پاک دمن بوی گناونو نو پاک صافی یا حسورن زان بچ که انکی بوی دا گنانام حسورن زان بچ که انکی بوی دا نکاح نام نکاح پا نکی ها و نبیین پیغمبر بوی من السالحین دا جماعت نکانو نبوی بابا جیو ترجمه کولا من السالحین من آل المرسلین چاتو پیغمبرانو نبوی پیغمبر صلی الله علیه و آله دای یو مسله اختلافی دی ها په ما بین د امام ابو حنیفه او د امام شافعی کې ها امام ابو حنیفه فرمای چې او ساړه چې غا طاقت نه کاخلری بدنی برابر دی ها نو د دې پرا نکاح کول بهتر دی د عبادت نفلیاونه چې وصلا الہ الا کې نفلو نه گئی او امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چه مشغول والے پہ عبادات و نفلیاو سرا بہتر دے دا نکاح نا امام سے وئی چه نا نکاح بہتر دے بیا امام سے دلیل پیش کئی حدیث نکاح من سنتی فمن رغبان سنتی فلیس منی نکاح تا ما طریقہ دے نبی علیہ السلام ہم نکاحو نا کریو ما طریقہ دے نکاح پایګه مسلې باندې او چا چې د ما طریقې نه اعتراض وکم اخی واړول د ما امت نه دی ها چا چې واسره سیګي د نکاح کولو نکاح ته کوي نکاح کې ثواب دی ها پایګه مسلې باندې خاج نفلونه انکاوا ګر نفلونه هو چوت نه منې کې دعا عبادت شو نفلونه انکاوا ودونه انکاوا پایګه مسلې باندې صدقه خیراتونه انکاوا دا حسوک منی کئی نا خاجی نر بچے اللہ وارکا ہاں ہائی ہائی دا چې صفاتونه چې بچی کې موجود وي کنه نو دا چې بچی په ایمان سړی باندې څوره ګرانو ډیر ګرانو و زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خپل عجز بیانې یا الله زبودایم د ما بچی به څنګه کیږي اسباب پنيشته دي خزان شان ده دي نو الله رب العالمین قدرت نا خوی چشم بحار ندی گورا ورطا بیان عجز د زکریا علیہ السلام زکریا پیغمبر دی بڑاوالی که زوی شوی دی خود دیر لوی عجز بنده دی گورا ورطا قال رب ویلو زکریا علیہ السلام ای رب زمان انا یکونو لی غلام ما دا پرا بسرنگی بچه ما بسرنگی بچه کیگی پا کم کیفیت وقد بلغني الكبر يقينا رسيدل له ماته بډاواله زبورډم شپه وشلو کالو پلین وچی دی مليان ټیټه دی ګیرا سپینا دی وامراتیا کرون خدا زما شانډا دی بانجا دی شانډا دی قالا ملک ورته ویلو فرشته جبرائيل عليه السلام کذالک اللہ ہم درنگی کوی اللہ تعالی ہم درنگی اللہ تعالی یفعلو ما یشاء کوی آچ خوخیوی زکریا علیہ السلام اللہ دا کار کئی خوا بچے دا پیداوی گی خد دا تندی گی وی خوا جینو علامہ خیر تاو خیگنا بڑا سڑین خد ہمان بڑا گیر چا علامہ خوی کنا سمو بیا پویوں وی خوا علامہ در تا خیم قال رب جالی آیام ویلو زکریا علیہ السلام اے ربا وخیماتا وگرزیماتا آیتان یونیشانا پا کی دلو دا بچی زماوانے پا تندی دلو دا خج زماوانے قالا ویلو دی فرشتے دی ملک ورطویلو پا حکم دالا آیتو کام نشانا دادے نشانا دستا پا کی دلو دا بچی دادے اللہ تو کل من ناسا چه خبر بنکوی دا خلق سر سلاستا یا من درے ورزی اللہ رمضان الا رمزه استثناء زکه کوي چې درې ورځې خبره خلکو سره نه کی دعوت تبلیغ به ترنګي کی پیغمبر خو دعوت چلی تبلیغ کوي دا درې ورځې او درې شپې و خلک به دعوت پاتی وینا نه الا رمزه په اشاره سره دا دعوت تبلیغ کوا خیر دی خاجی خبره ما کوا بندې کا یادا الله تکلم الناس تب خبره نشه کاوه خلکو سره خبر بکاوین شه نه بکادرېږي ها خبرو ونه درې ورځې الا رمزه مگر په اشاره سره خواس کو ربک کثیره دعوت پر نګ دی یاد کر خپل کثیرن ډیر او سبب بلا شی ول ابکار تسبیح بیان ود الله پکی بیان ود الله بلا شی به گئی بعد زوال ول ابکار سبی قبل زوال پیغمبر صلیبن خاجی علماء فرمائی د زکریا علیہ السلام د کیسه نه څو خبره معلومیږي اته کہانی نه ده څو خبره معلومیږي یوا خبره د سلسله د بقا د سلسله د پرا سوال سنت الانبیاء ده یو سړی د اولاد سوال کوي چې ما نسل باقی پاتې شي سلسلام باقی پاتې شي د سنت الانبیاء ده ها لکه زکریا علیہ السلام دا سوال کړو رب لا تذرنی فردا وان تا خیر الوارثین دویمه خبره د تسلی د پرا سوال کول د یقینا خلاف نه ده تسلی د پرا سوال کول د یقینا خلاف نه ده لکه زکریا علیہ السلام ویلو ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر پیغمبر صلی الله خاجی درایمه خبره د اولاد سوال کول د زهد نه خلاف نه دی یو سړی ډیر پرهیزګار وي او د اولاد سوال کوي دا د زهد او د پرهیزګاری نه خلاف نه دی ها څلورمه خبره د اسباب بایداو نه سوال کول د ادب نه خلاف نه دی چې اسباب بایداوی ا سړی سوالو کی چر نه بسرنګي کیږي دا د ادب نه خلاف نه دی که ته وایې چې دا خو به ادب دی چې الله وایي چې زه دا کار کوم دی دا څو خبرې د زکریا علیه السلام کیسې نه معلومې شوې دا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ذکر کړی دی. نو ګورا بیان د عجز د مور د مور د بیبی مریمه بیان د عجز د بیبی بیبی مریمه او بیان د عجز د زکریا علی السلام چې ګورا زکریا علی السلام عاجز بنده دی بی بی مریم ته به مسمه میوه ملوي دي دا د الله طرف نه وي دا عجز دی. اوس بیا بیان د عجز دا مریم کوي ها بشک مریم غره مخلوق ته ولیا بزرګ دی لیکن معبود نه دی مددونه ورزنهونه غړي چې ته وایې چې دا منګل بی بی دی ها پیغمبر سليمان الا خلق ورسي منګل بی بی پیغمبر سليمان زیارت ته ورسي او دا کونی خلق کولی یې ها چې دا بزرګا یا دا پلنکی بزرگا دا کرونا بنا که بزرگی اللہ ور کڑی واحا وسی ایجز و گرا و ایس قالت الملائکان پیگم سلیمان بازی بزرگی پیداوشی کنا بزرگا وی پلنکی دے که بزرگا پیداوشوی دے خاپیری پیداوشوی دے اللہ اکبر دا خزی ور روانی دی خزی آتیم روزگاریشتانا نی زمیداراشتا نی بل څه کار شته خالی دي خو بس ته کونځه کې یو شی وګوري مقام راشي بیا بخیره نه برکار اخسي بیا بغرزي بیا غرزي بس ورسیا دا دي واخذا پیدا شوی وا ها اوس وی کنه وی الا خذا له ها توي زنا رو باسي پټ توي زنا خدا ته دواوانه کوي خدا ته دمونه چي یاره نو دومره پیسې وګټلې کنه ته زیان سم موټر او سوزکی ور سره واخسته ها خدا خلګونه خلی وسا دروغ یې کړ وای جی توبه نه تویش ویلې ها توبه نه تویش ویلې وای جی دې بچ چل کیږي زشتایم دا تویز بر تاړان ک لا ضرورت یې لګیږي دا لا ضرورت یې خو په خپل در سن غټلې ګران دي کړه مزدور چې مزدوری کوي کایې بیلچې وای لا زرا غټي نو دا باتیں نه چې زارې زری شي ها په یګو سره ول او دا ورسره یو میلټ کې واخلي ها ها جی بس ک کارځوي ک چې وی وګوند لا ضرورت یې واخلا اور څنګه چې کاغذ مغازه کې رنگنگ تایی سا ای مسلمانو عقل مچه تا لڑا عقل نشتا ها قرآن نشتا عقل نشتا بس لگیا دی للو پنجو بد شئی ری ها بس سوک سا دعوی وکی ورس خلق کده پیغمبری دعوی وکی مریدانی دی امتیانی جوڑی گی پا دی خیبر جنسی کی و سلید خدای توب دعوی کری و شرین نمائی واحا و تقریبا سو مرید سو بندگانی جوڑ شو ویدہ دا شیرین بانده ده ها نو نامدار امیر سی عبدالله جنت الفردوس نصیب که در نرخونه ساده و پایگی اویلی زده خدای زنه پریگدم دا والا چه ده ما توتی توتی نوی که ده خدای نپریگدم آقا بیا دا چه انجام سر مرشه کنه سانده زهنه و ها پایگم زده نو که دا خدایی دواو که ارورا هم مورید بندگان جوړی کده پیغمبري دا و کی مرزا غلام محمد قادیانی غنی امتیانی دا په زرګونو امتیانی دي لندن کې پټکې والره دورا پټکې دي پیغمبر صلی الله علیه و آله خلق اور صلی الله علیه و آله ثکه پیغمبر دی ای کور خدا باز نو بس پیسو غټلو لپاره خلق چلو نه جوړی ها الله اکبر بی بی مریم بزرگ ده ولیا ده خو ګرا عاجز ده مدد تر زنګونه غړي و ایس قالت الملائکه یا مریم کله چې ویلو جبرائیل علیہ السلام ملائک نو را جبرائیل لے یا مریم اے بی بی مریم یقینا الله غورا کړی ته غورا کړی ته بغیر د پلار نه تا ته بچی درک بغیر د خوان نه د بچی وش وطهره کې اپاک کړی ته واستفا کې غورا کړی په کرامات سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرامتونه درکو عل العالمین عل نساء العالمین پاغا خزو دا عالم بنده گورا طلبا دینا دا معلومی گی چه تمام عالم خزو کی بی بی مریم غورا مزاحم امرات و فرعون وی چو خز دنیا کے غورا دی نبی علیہ السلام فرمائی یوا مریم لور دا عمران خدیجہ بنت خویلد نبی علیہ السلام مشرا خزا فاطمہ بنت محمد بی بی فاطمہ آسیا بنت مزاحم امرات و فرعون آسیا بی بی دا فرعون خزا دا په ټولو زمانو باندې غوړه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابل روایت کې راځي فضل عائشہ کا اعلی سایر النساء وی دفعه د عائشه فضیلت په ټولو خزو باندې داسې دي لکه ساری په دي نور طعام باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا لکه د ما درجه تاسو یو ادنا سړی باندې نو هغه حدیث نه خدا معلومیږي چې بیبی عائشہ ټولو خزونه بهتره ده بیبی عائشہ ټولو خزونه بهتره ده هو دی روایت نه معلومیږي چې د څلور پنځه خزي دي څلور خزي مولا علی کری رحمت الله علیه حنفی شارح مشکات هغه تدبیق کوي او ای لعل هاذ الحديث قبل حصول کمال عائشہ وی کی دیشی چه دا حدیث دا مخ که دا حصول دا کمال دا عائشه نوی اغا وقت که کمال دا عائشه نو کله چه کمال عائشه تا حاصل شه بیا پیغمبر علیہ السلام داویرو چه ټولو خزو بنی بی بی عائشه غورا لیا نو تاروز نشتا لیا یا نسائی العالمین دا مطلب شه چه خپل زمانه که خزو بنی غورا دی بی بی مریم ټولو زمانو که نده غورا خپل زمانه که غورا دی جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم ته وای بی بی مریم بغیر د خاوند نه د بچو شو دا لوی فضل دی د الله او دویم دا وګورا بغیر د خاوند نه بچی کیدل د مریم خصوصیت و ها قابل خزه بچی بغیر د خاوند نه وشي د بیا آرامي وی ها دا دلیل کې نشي پیش کوي استدلال کې چې بی بی مریم بغیر د خاوند نه بچی شوه او کما وشه څه وشه نه نه تا وشه خوانه شو هغه شوه و خشنی پیگم شد تا وشه خوانه شو عیسی علیه السلام بی بی مریم نا پیدا و غا پیغمبر و غا دا لپ حکم و غا پیغمبر و او تا نا چه پیدا وشی غا حرامی بی بیا خا خبردار بغیر دا پلار نا بغیر دا خوان نا بچه در لوی جرم دی خا خاجی یا مریم اقنوتی او بی بی مریم عجزی کوا تبیدری کوا لرب ایک اخپل رب توسجودی سجدہ کوا ورکائی رکو کوا مار راکین عجزی کوا سرد عجزی کوا ان کیو نام خاجی وی ارد بی بی مریم والا کسا زکریا علیہ السلام کسا دا نور پیغمبرانو کسا دا خوٹول متنم معلومی دا چرنگی وی دا وحی پا ذریع سر نبی علیہ السلام تا اللہ وکی او بیا موتا پتا و لگی دا و نبی علیہ السلام غزه که موجود نو نا عالم الغیب و ذریعه دا وحی سرا ذالکا من انباء الغیب جمله معترضا برای صداقت رسول ترشتونه پیغمبری چه دا چه دا غیبو کسی پا ذریعه دا وحی سرا خلقو تا بیاناوی بی بی مریم چه تاوا و کسا سرنگ تا توازه طریقه سرا بیان شا زکریا علیہ السلام سمرا مخ که تر شویده ذالک من انباء الغیب دا مخکې چې تیر شو کیسه د زکریا علیہ السلام د بی بی مریم او غیره من انباء الغیب دا غاټو غاټو خبرونو د غیبونه دي چې مو تاسو ته نو معلوم غیب وو یاره څه په ذریعه سره معلومه شوه نوحیه الیکا وحی کومونگا د دې خبرونو د دې خبر د دې غیب الیکا تا طرف تا یا محمد صلی الله علیه وسلم ترشتونه پیغمبر یې ها خو عالم الغیب نی یو ګره علم الغیب دی او انباء الغیب علم الغیب دا معنی چې بغیر د اسباب حاصل شي انباء الغیب چې سره د اسباب حاصل شي د کا سبب یو وحی دی کنه وحی په ذریعه سره حاصل شي دیتا انباء الغیب یې لشي نو پیغمبر ته انباء الغیب شتا علم الغیب نشتا ها او بازی ہوئی چه پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر دی نفی د حاضر ناظر د پیغمبر نه وګرا و ما کنتا لدیهم دا ټوس دلیل دی قطعیات دی ها یو انگا بانگا خبری دی ها احتمالات دی و ما کنتا لدیهم نوی موجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لدیہم د دیو سرام ایز یختصمون اکل چه دیو باس مباسے کولے وما کنت لدیہم نوی تا د دیو سرام موجود ایز یلقون اقلامهم کل چه غرزول دیو کلمون اخپلا پا دریاب کے ایوهم یک فلو مریم چه کم یو دیو نبو کفلاتو کی دی بی بی مریم دریاب کې کلمونه واچولو، زکریا علیہ السلام کلم الټرا وان شه، زکریا علیہ السلام یې ذمہواری واخسته. و ما كنت لديهما نوې موجود تا د دیو سره ایزی اختصمون، کله چې دیو غاب شپ ا جګړې کاوله جرګې کاوله په یوه مثال او امدرنګي سوره یوسف یوسل دویم نمبر آیات دلیل دے پیغمبر حاضر نظر نہ دے بل تایید ولی کا ځان سرا. سوره القصص سالور تل احتمایات وګرا دو درې ځای غځه کې ذکر کړی. و ما کنتا بجانب الغربی اس قزین ال مسلم را تا موجود نوی چې موسی تمو وحی کولا. و ما کنتا بجانب الغربی پیغام سره ونه. و ما کنتا ساویان فی اهل مدینہ مدین کې نوی دیرا چې موسی علی السلام لاړو غځه کې ګډه ترا ولی شعیب علی السلام لور ورکا اگر جے کہ تا موجود وے نوے موجود صفا سترا وئی چے پیغمبر تا موجود نوے او بیئے با دیوال بنی لکلی انظر حالنا یا رسول اللہ کس طرح تلوٹ شا دیر دی خوا دیوال بنی انظر حالنا یا رسول اللہ دمو حال تاو گرائی دا اللہ رسول او عقیدہ چلے چے پیغمبر حاضر نظر دے بازی جئینو کے مسالیں ور تا پریک دوی خوا او یار نبی علیہ السلام راضی کنا دی مجلس تا آفر اللہ. قران سوئی قران و ما كنت لديهم و ما كنت لديهم اذ يختصمون و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم و ما كنت بجانب الغربي و ما كنت ساويا في اهل مدينه. دا څه ډېری خبرې دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا نبی علیہ السلام حاضر نظر وې نو سوره نور کې بدل الله سایتونه رکو ولې نزلې ده پڅشي د پر نازل لې بي بي عائشه باندې منافقینو تهمت لگاوله او باندې غزوه باندې مستلکه کناو لگاوله لگاوله و نبی عليه السلام یو کام دیر شوې دی یو میاش خفا ده حبيبي عائشه سره خبرې نه کړي کده حاضر نظر وې چې کوم ځای کې بي بي عائشه پاتې وا کافيله نه سکازه حاجت ته پر بیا ورش لیدل اور سره نو کده حاضر نظر وې د دور حق بنونه ولی جوړی دو مړه قران متدره واضح خبره کوي ها کو سرا د علم نه باز خلق تاویلونه کوي انګا بنګا خبره کوي اخ طرف ته توکیل کړي دي طرف ته توکی توس یقین عقیده پکار ده ها هر ځای کې موجود هر ځای کې حاضر نظر په اعتبار د علم د قدرت سره صرف یو الله ده ها مخلوق هر ځای کې حاضر نظر نه دي حاجی کا عالم الغیب پیغمبر جنگ خیبر کې چاخذ وزه کې ورتا زار ور کړی ولی خړو اخیری وخت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د زارو درد مخصوصی ده ها پیغمبر بیا زار خوري چې علم غیب ورته و ولا کتو خوري زار پیغمبر خو خود نه خوري ها او بس یارا څه لاګیا دی بس الله دا خیر ہوگی ہاں یقین کی دا پکار دے بیان عبدیت عیسیٰ وی گورا عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نا پیدا شوے دے پیغمبر دے و ڈر لوی معجزات اللہ ورکڑی دی خو الہ و معبود نہ دے باندہ دے باندہ وہ گورا اور تا نکتے پیش کئی ایس قالت الملائکہ کلچیلو ملائکوم عیسیٰ غورا مخلوق تے خو معبود ندے نفید معبودیت مریم دو عیسیٰ نا یا مریم کلچیویلو ملائے کوئی نی جبرائیل اے بی بی مریم یکینن اللہ مانے تے سوچ کوا تلیبا یکینن اللہ زردر کی تالران بے کلیماتین پیوی خبر سران اول نکتا پا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام من ہو دخپل طرفنا اسمو ہنم ددی با المسیحو مسیح وی خوا دے لکب دے عیسیٰ نومی بوی لکبی با مسیح وی نومی بوی عیسیٰ وی ابن مریم زید بی بی مریم بوی دا کنیت شاہ آگورا دریک اسم نومی یو اسم محضا چه مور پلاری وربانی کیگ دی یو اسم لکب چه پخ صفت بد صفت مشہور شی یو کونیا چې په ایبن یا په آب سره مشهور شي ها خاجی مسیح ورتوالی له شي مسیح زمانہ مبارک خیر والا دے خیر والا یا مسیح چره دی تا مسیح ز کله شي چې دی به اړون سړی باندې لاس تیر ک نوغاب جوړ شه قوم درنګې برګی مراز والا بو هغه باندې بلاس تیر ک جوړ بش یا مسیح په منې د مبارک سره دی ابن مریم څالوره منوکتا مړه اے دا الہ معبود نه دی ابن مریم د بی بی مریم ترور زید نو چې زی وی غم معبود وی وجیهن زی وجاهتن صاحب د وجاهت صاحب د مخاوډیز دی مخاوډیز تمنه خالکو مخونه ورته وړي ډیر شهرت والے انسان دی په دنیا په دنیا کې او الاخره په اخرت کې ومن المقربین دا به د نس ذکر یو شو یناوی او منوتا او یکلم الناس فی الماد دا چې بچي بوي چې خبره بکی خلکو سره فی الماد په زنګوي کې وکهلنا اپځونی کې درې دور شوکالو کې عیسی علی السلام درې دور شوکالو عمر کې اسمان ته خاتله ده ها دویم اسمان کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو بیا بر کوزیږي ځکه زمانہ د کوهلت څلوېختو کالو نه اختر تبي ها معلومه شو چې عیسی علی السلام به کوهلت زمانه کې خبرې کوي نو ژوند دی ها نو میرزا غلام احمد قادیانی باندې رد شي چې غوي چې مړ دی ما ته عیسی مړ دی ها عیسی ژوند دی په یګم صلی الله علیه خاجی وکهلن یادا چې وکهلن خبرې بګي پسنګ وي کې وکهلن کاهلن په شانت د ځواني دا چې او خیاره به خبره بکی زنګوي کله کثرنګ ځواني کې خلک یو خیاره یو خیاره خبره ګور دا یاد ساته چې عیسی علی السلام په مشوم علی کې خبره کړی دي او نور په باره کې راغلی دي شاهد یوسف پیغمبر صلی الله علیه او صاحب جریج وغیرہ وغیرہ وغیرہ دی په باره کې راغلی چې هغه مشومانو زنګوي کې خبره کړی دي خو غاره وی اتنا کمزوری دی اگر چشتا دی خو مضبوط خبره داری چه پوڑو کوال که خبره چا کردی دی عیسیٰ علیہ السلام آپدی بانی مستقل کتاب شیخ القرآن والحدیث ناقد الرجال علامہ حضرت مولانا خان بادشاہ مد ذلہ العالی غیو کتاب لیکل رہے ہاں آڈیر بحثی کردے دے آڈیر تحقیقی کردے رہے ہاں چې په مشوموالی کې عیسی علیہ السلام خبره کړی دی نور روایت چې دي کمزوري دی ها مستقل کتابی دی کله ها بیا وګورو خیر دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی ومن الصالحین نحمنوتا دا بدن نکانو نوی جمله معترضہ قالتا ویلو بی بی مریمه رب ربا انا یکونو لی ولدون ترنگی بوی ما دا پر بچه ولم یمسسنی بشرون حال دا دی چه ما تا ندی رسیده لی بشار ما تا علق تعلقات ندی کده خوان منشتا دی ما بسرنگی بچه کی ما بسرنگی بچه کی قال کزالک کلا نو ملاک ورتاو فرمیلو جبریل چه اندرنگی اللہ تعالی یخلوکو ما یشا یخلوکو ما یشا آ پیدا کوي هغه چې خوښ دی اذا قضا امرن اکل چې اراده وکړي او کار فینما یقول له ویدتا کون موجود شه فیکون بیا موجود شي ها پایګه مسلې باندې درې څلور پنځه سره دي شپږ چې څو پټه صحیح الله اکبر وګور اورتا فرشته ورته ویل چې اندارنګي الله کوي خو به غیر د پلار نه توته بچي درکې خو مخې درکې هپاکې غما ها او داتې بچي وي لسم نوکتا او يعلمو الكتاب خایب الله دلره کتاب یا کتاب نو مراتبی کتابات خط کتابات ورته خی در خپل کاتب وي یا الکتاب قران ورته خی خدا بعد النزول من السما بعد النزول من السما والحکمتان ا دین د پوی ورته خی او حدیث ورته خی بعد النزول والتورات والانجیل تعلیم ورکی د تورات او د انجیل قبل النزول قبل النزول ها ورسول الی بنی اسرائیل دولسمه نقطه وګرا دای صاحب داتې بچې بدوی د صفاتونو ولا بوی داتې معمولی بچې نه ده ورسول الی بنی اسرائیل ا رسول بوی لګل شوی وی رسول دا په معنی د مرسول سره ده خالی ګل شوی سره پیغام وړون کې ورسول الی بنی اسرائیل ا پیغام وړون کې بوی بنی اسرائیل ته لګل شوی بوی انی قد جئتکم او بو ورتا یقینن ځان مار اوړی ری تاسو ته به آیاتن پېشکړی می تاسو به آیاتن په معجزې سره مې رب کوم طرف طرف دستانا اگر ایو معجزه داده تاسو تمام معجزه را وړی دی الله طرف نه انی اخلق لکم ایو معجزه وګرا یقینن ځان جوړاوم تاسو د پر اخلق او سویرو خلق په معنی ده جوړاولو سره تصویر سره ز صورت جوړاوم تاسو ته پرمینتوی د خاطه نه که هه اته تیرې آغا په شان د شکل د مرغ شکل یې بو جوړ کها اول شکل یې د چپړی خو جوړ کړو چپړی خو فان فخفی زپو کې کوم پدی کې فیکونو تیرم باذن الله نو دا بکیږي الوتون کې باذن الله ما ته اختیار نشته دی پایزن د الله سلام بلا معجزه و ابرئ الاکمها ز جوړاوم اغاډون د مور نه چې پیدا وی ول ابرسا اغا برګی مرز ولا ابرس مرز ولا هی و اوحی الموتا ز ژوند کوم مړی لرا و یرا مړی ژوند کول خدا الله کار دے وینا نا نا غلط نشي به اذن الله په حکم د الله سلام نو زړه قبر ته به ودریده اده ورته لو کوم به اذن الله پورته شپ حکم د الله سره را پورته بش دا د عیسی علی السلام معجزه وا و پین لسمه نوتا و اون به کوم بار در کوم تاسو لرا به ما تا کلو تاسو ذخیره کوي دلتا به اذن الله حذف ته ها بعض خلق را پرتا شیو گره دیخا غفر اللہ ویو گره دیویلو چی